Middernacht, maandag 21 oktober. Mark Visser met het NOS Journaal. In Leeuwarden is de brandweer klaar met het nablussen van de afgebrande gebouwen in het centrum. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het bluswerk eindigde kort voor middernacht, ongeveer 30 uur na het uitbreken van de brand, waarbij een 24-jarige man om het leven kwam. Het vuur begon zaterdagmiddag in een kledingwinkel en sloeg daarna snel over. De politie is op zoek naar mensen die gisteren aan het einde van de middag in de kledingwinkel Wonderstyle waren. Zij kunnen belangrijke informatie hebben, denkt de politie. Waarnaar de politie precies op zoek is, is niet duidelijk. Meer dan de helft van de basisscholen zegt niet klaar te zijn voor het opnemen van meer kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dat meldt KRO Brandpunt op basis van een enquête door vakbond CNV. Vanaf volgend jaar augustus zijn scholen verplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. Ruim 60% van de scholen zegt daar nog niet klaar voor te zijn. Veel scholen hebben nu al moeite om het aantal leerlingen dat speciale aandacht nodig heeft op te vangen. In Caïro zijn twee mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een Koptische kerk. Gewapende mannen op motoren schoten op gasten van een bruiloft. 7 mensen raakten gewond. Het is nog onduidelijk of de twee slachtoffers Koptische christenen zijn. De priester van de kerk vertelde aan persbureau Reuters dat hij in de kerk was toen hij buiten de schoten hoorde. Buiten vond hij een dode man en een dode vrouw en veel gewonden. Sinds het leger president Morsi van de moslimbroederschap heeft afgezet, worden geregeld aanslagen gepleegd op christenen in Egypte. Koptische christenen maken ongeveer 10% uit van de Egyptische bevolking. Dan het weer. Enkele buien, morgen overdag soms zon, maar ook veel wolkenvelden. Vooral in de middag en avond enige tijd regen en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poonen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En je kan inbellen naar de voicemail op 063-0009009. En dan vraag ik je af, wat moet ik daar doen? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, het is eigenlijk onze voicemail. Dan kunnen we even kijken wat je te vertellen hebt. Is het interessant, dan brengen wij het op onze gedrukte manier op de radio. Ja, je kan dus gewoon iets spreken. 9009. Ja, doe maar niet eigenlijk. Nou, Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Het is genetisch bepaald. Dus er zijn er in Syrië al meer dan 100.000 mensen over de kling gejaagd. En je doet geen reet. Maar je gaat vervolgens wel onderzoeken of Zwarte Piet racistisch is. Zoals de Verenigde Naties. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we even kijken wie deze week nog meer Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, mensen, prima de kiesjoen. Sinterklaas bestaat niet, Sinterklaas bestaat niet. Goed, laten we doorgaan. Ja, dat deze bulpiet de stakker is, dat weten we natuurlijk al lang al. Maar om nou om 7:30 op de televisie te gaan gillen dat Sinterklaas niet bestaat, dan ben je wel een hele, hele erg aangebakken pannenkoek. En Prem moet niet alleen in de zak, hij is er ook heen. Ik heb er niets aan toe te voegen. Nee, maar die man is jongen. Het is echt dat je denkt, ik ben er niet snel over sturen. Maar goed, nee, maar maak gerust mensen voor pedofielen uit die het niet zijn. Mag allemaal op de nationale televisie. De wereld draait door, vraagt hem ook telkens terug. Want die wil ook wel weer eens een relletje, maar zo klein, nee, maar, zo maar, laag. Maar hij kan niet anders dan alleen maar op dit soort manieren nog de aandacht te krijgen. Maar Jan, heb jij dan niet een beetje van, die mensen vragen hem ook. En dan weet je toch ook dat je dat mogolle gedrag krijgt? Niet? Ja, dus misschien moet je hem niet vragen, hè? Nee, zou een idee zijn. In ieder geval een ongelofelijke Johan. Zo is het. Gesproken over Mark Rutte. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Mark, waar ben je? Mark, waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Mark, Mark, waar ben je? Waar ben je? Mark, waar ben je? Mark, Mark, Mark, Mark, waar ben je? Ben je? Ben je? Mark, Mark, Mark, waar ben je? Ja, zoiets. Nee, het is. Mark, waar ben je? Ja, maar dat is te lang. Dat staat hier 25 keer. Dat ga ik echt niet doen. Dat kost het halve programma. In ieder geval, de strekking van de zaak is: Mark, waar ben je? En wat is het? Johan. Dat dacht ik wel. Oh, daar is hij, Hero Brinkman. Ik wil niet een partij voor een bepaalde klasse of een bepaalde elite, maar ik wil een partij voor de burger. Ja, Hero Brinkman, heeft er eens te diep in het glaasje gekeken naar zijn mislukken bij de afgelopen verkiezingen. Gaat de dronken agent het nog een keer proberen om zijn wachtgeld te verlengen? Hij komt met een nieuwe partij en nu één voor de middenstand. Ongelooflijk, hij zegt, wat is uw partij? Voor de middenstand. Ja. In ieder geval... Maar weet je, het grappige is, het zou nog een idee kunnen zijn als het die van Hero was. Ja. Weet je, dat je denkt van, nou ja, er valt nog iets te vertellen, dat je die grote middenpartijen, dat je die niks vindt. Weet je wat ik niet begrijp? Nou. Let op. Ja, kom maar. Hij zat ooit bij de PVV. Ja. Ja, op een gegeven moment kreeg hij ruzie met Geert. Hij wil zelf volgen op... Rechtvaardigheidsgevoel. Ja, toen weg met Geert. En toen had hij die pannenkoekenbakkerspartij, toch? De pannenkoekenbakkerspartij. Ik ben even vergeten die heette. Maar ja. PB. Ja, moeilijk. P. Ja. Nou, in ieder geval zoiets. En nu heeft hij een andere partij. Maar zijn alle denkbeelden van de pannenkoekenpartij dan gebleven? Die zijn opeens vervlogen. Omdat hij toen geen zetel kreeg. En nu heeft hij de andere partij. Dat is een terecht stukje kritiek, Jan. Maar dat pareerde hij dus, vanmorgen. Ja, je kunt niet elke verkiezing een andere visie erop nahouden. Hij vindt van wel. Oh. Maar dat blijft... Is het Wikipedia-politiek weer verder gegaan? Oh mijn god, nee. In ieder geval, Hero, als je luistert, proost! Ja. Verriep, dan moeten wij nog even verder met Peter Reewinkel. Ik heb de opdracht gekregen om een faciliteit op te gaan richten die lokale overheden in rampsituaties bijstaat. Man. Dat is mooi, meneer Koekenpeertje. Maar jij stopt met het burgemeesterschap van Groningen om met een grote dikke zak vol met wachtgeld op het strand van Barcelona te gaan liggen, omdat je daar zo graag een baantje had gekregen. Nou, uiteindelijk heeft hij dan gezegd dat hij wel af wil zien van 3 maanden wachtgeld. Ja. Zodat hij dan echt vrijwilligerswerk kan doen in plaats van vrijwilligerswerk op kosten van jou en mij en onze hoofdgast. Maar ja, het is toch verschrikkelijk. Het is weer voor de zoveelste keer iemand die het niet begrepen heeft. Voor de zoveelste keer iemand van de PvdA die een greepje uit het zakje van de belastingbetaler doet. Maar goed, dan zijn ze daar natuurlijk ook soort partijtechnisch wel een soort van gewend. Ja. Geld afpakken van andere mensen en uitgeven. Dat is net gezegd. In ieder geval, Peter Reewinkel, als je luistert, veel plezier aan de Costa Brava. Maar ga het even lekker zelf betalen, hè? Ja. Bloedhond. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Onze hoofdgast vanavond is een politiek activist, columnist en achter de schermen invloedrijk lid van de VVD. Een groot welkom voor conservatief-liberaal Joshua Lieverstro. Goedenavond. Mooi, hè? Zo best chic, Lieverstro. Ik, jij doet me dingen met namen die toch onnavolgbaar zijn. Dankjewel. Joshua, welkom bij de Echte Jan. Leuk dat je er bent. Dankjewel. We gaan het een paar blokken met je vullen, zoals dat heet. Maar een eerste blok is actualiteit. Dus we praten even over alles en nog wat. En straks komen we terug op jouw grote liefde, de VVD. Ik verheug me erop. En de politiek en andere dingen. Jan, pak een beetje dat weet. Om te beginnen natuurlijk. Wist je dat de politiek Den Haag racistisch is? En dat er nodig een nationale strategie tegen moet komen? Dat zegt namelijk onze nationale ombudsman Alexander Brenninkmeijer. En ben jij het met hem eens? Joshua. Nee, uiteraard niet. Maar kijk, het is een beetje... Dit soort figuren hebben last van een soort seculier gereformeerd schuldgevoel. En dat willen ze graag op de hele samenleving projecteren. Een seculier gereformeerd? Ja, hij gaat gebukt blijkbaar onder een enorm weg met ons complex. Ah, dat, ja. En wil dat graag op ons allemaal projecteren. Ja, we zijn allemaal zondig. Ik zou willen vragen of hij volgende keer zijn preek in de kerk gaat houden in plaats van bij Buitenhof. Maar de grote grap is eigenlijk wat hij zei, is dat wij allemaal racisten zijn. Ja, ja. Nee, wij wit mensen. We zijn allemaal zondig. Nou, ik weet niet of je zelfs die uitzondering maakt. Iedereen in Nederland, we zijn allemaal racisten. Maar hij zal in praktijk wel ons bij wit mensen hebben bedoeld. Omdat we een eerlijk debat willen hebben over zaken als immigratie en misschien zelfs Zwarte Piet. Zijn we dus racisten. Ja? Op het moment dat je wijst op problemen met toerisme, uitkeringstoerisme of criminaliteit, dan deug je zelf niet. Ja, het is... En dat komt ook allemaal door het rapport van de Raad van Europa. Ja. Hebben zij die ook gek dan? Ja. Nou ja, Jan, dankjewel. Maar... Oh, sorry, dit vroeg je aan de gast. Ik dacht, laat ik de open vraag eens proberen. Joshua, wat vind jij ervan? Nee, Jan, je hebt weer gelijk. Dat dacht ik al. Ja, ja, die zeiden niet alleen dat wij ook allemaal racistisch waren. Wij zijn ook heel erg slecht. We zijn slechte mensen. Maar dat Geert Wilders had berecht moeten worden. En de Raad van Europa schrijft dat in een rapport. Is dat niet een beetje vreemd dat ze zich bemoeien met onze rechtspraak? Ja, dat gaan ze geen ene fluit aan natuurlijk. Dacht het ook. Nee. Nou ja, goed, dan hebben we dat ook even gehad. En trouwens, laten we even hebben over die andere genegerd. De VN, de Verenigde Naties, die dus zich over Zwarte Piet gaat buigen. Zijn we echt gek geworden? Nou, wij niet. Maar er zijn blijkbaar mensen die het, die discussie nog serieus nemen ook. En die, ja, daar is wel een steekje aan los. Ja. Maar de Verenigde Naties werkelijk? Echt even serieus? Nou ja, de Verenigde Naties, dat hangt ook allemaal van belangenclubjes aan elkaar. En hier is een belangenclubje dat al jaren aan het lobbyen is voor herstelbestalingen voor slavernij. En die gaan dan bij elkaar zitten. En dan hebben ze weer een nieuw probleem gevonden waar ze deze oplossing op kunnen projecteren. En dat heet dan Zwarte Piet dit keer. Ja, want het gaat over niets anders op dit moment in Nederland. Over dat gezeur, ben je voor of tegen Zwarte Piet? Ja, ik word er knettergek van. Ja, het is een beetje vermoeiend. Ja, totaal onzinnig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Mark Rutte voor het eerst in, denk ik, anderhalf jaar iets zinnigs horen zeggen. Zullen we een klein wetje maken? Zwarte Piet is zwart. Is nou helemaal zwart, ja. Nou, dat vond ik wel. Maar zullen we een wetje maken dat hij dat voor halverwege deze week heeft ingetrokken en gezegd dat er natuurlijk die hele diepe culturele en interraciale wonden aan ten grondslag liggen en dat hij dat toch zo niet bedoeld had? Nee, maar ik vind het, wat ik zo verdrietig vind, is dat dit om een kinderfeestje gaat. En er zijn dus allemaal hele boze volwassenen mee bezig. Dat is toch vreselijk? Of ben ik nou... Een beetje vergeleken, denk ik, met het kruisverbranden van de Ku Klux Klan in Amerika. Zoiets is het een beetje. Laten we over ophouden over Zwarte Piet. Want ik denk, laten we ons programma er niet mee vervuilen. Ik wou iets onaardigs zeggen. Hé, de Hero Brinkman met zijn nieuwe partij, heb je het gehoord? Ja. En denk je dat het een groot succes wordt? Nou, wat iedereen wil weten natuurlijk is of hij dit keer meer stemmen gaat halen dan Johan Flemmings. En dat gaat nog een hele race worden. Ja, dat wordt een moeilijke, denk je? Nou, wordt lastig, want Flemmings is goed georganiseerd, vooral in Brabant. Goed. Hey, maar wat vind je van het überhaupt? Kijk, dat het natuurlijk Hero, inderdaad, dat hebben het nu afgeserveerd. 3 keer een nieuwe partij beginnen, elke 3 met volkomen verschillende standpunten, volkomen verschillende invalshoeken, dat wordt hem niet. Maar stel nou dat er een geloofwaardig iemand zou komen die zegt, nou, ik wil eigenlijk wel de ondernemer als belangenvereniging. Is er ruimte op rechts? Ja, natuurlijk is er ruimte op rechts. Ik wil de VVD zo ver naar links opgeschoven dat ze met hun linkerbeen om de SP heen krullen zo langzamerhand. Dus die ruimte is er wel, maar die gaat Hero Brinkman niet opvullen. En of dat nou een eenling wordt of een groep die zich in een nieuwe partij gaat concentreren, dat weet ik niet. Maar het wet van vraag en aanbod, als er een gat valt, dan gaat het gevuld worden. Ja, wat ik gek vind eigenlijk, hè? Want je zegt het zelf ook, op rechts ja, heb je niks. Ja, de SGP, die is conservatief. En nog rechts, maar ja, die geloven dan in God. En dat maakt het ook vaak een beetje lastiger. Die tekenen ook net zo makkelijk dit Die tekenen ook in het akkoord, hoor. Maar voorheen waren die dan nog in die hoek te zoeken. Dus eigenlijk heb je op rechts helemaal niks. Nee. Vreemd dat er niks komt. Ja, behalve Hero Brinkman, die moet wat. Ja. Maar de CDA zit er toch aan. Ja, sommigen zullen zeggen, ja, maar je hebt de PVV. Nou ja, de PVV is ook sociaal-economisch niet rechts. Nee. En de werkelijkheid is natuurlijk ook dat heel veel mensen daar uiteindelijk toch niet op willen stemmen. Omdat ze het allemaal net iets te vinden. Ja, en daarbij, het is gewoon de SP sociaal-economisch. Ja. Dus dat gaat sowieso niet ingewerken. Maar nee. Is het dan blijkbaar op rechts zijn zo'n impopulair politiek standpunt dat niemand denkt dat daar electoraal heil in te halen is? Nee, want vorige keer heeft de VVD campagne gevoerd als een rechtse partij. Die hebben een bootlading stemmen binnengehaald. Ja, we zullen daar straks nog wat uitgebreider over hebben. Jan, zullen we dan nog eventjes wat actualiteitjes meepikken? Want anders raken we al verstrekt in het regeerakkoord. Ja, want we gingen van nu van Johan Flemmings naar de VVD. Ja, van de ene grappen maken naar de andere. Zo moet je het ook maar zien. Hè? Hey, nu zijn we altijd hartstikke gek op missies in het buitenland. Ja, nu wordt ook opeens gesproken Mali. Dat we naar Mali gaan. Wat moeten we daar nou weer in godsvredesnaam? En vooral, waarom moeten we dan meteen weer in het hoogst gevarenprofiel, of hoe heet dat? Gevechtsgevaar. Nou, dat is een mooi woord voor wat me niet te binnen wil schieten, maar Apaches, commando's, het is weer niet de grens bewaken, zeg maar. Nee, nou ja, kijk, niks ten nadele van onze jongens van Defensie, want wij hebben gewoon wel heel capabele strijdkrachten, dus wat ze daar gaan doen, gaan ze ongetwijfeld goed doen. Maar niemand kan aan ons uitleggen waarom wij aan deze missie moeten deelnemen. Wat het strategisch belang voor ons is om ons daarin te gaan mengen. Het is gewoon een deeltje dat is gesloten binnen de coalitie. En blijkbaar vinden ze Mali wel acceptabel bij de PvdA en Afghanistan niet. Dus gaan we naar Mali dit keer. Ja, het verhaal wil een beetje dat er een paar keer hier vanuit Nederland diplomatieke pogingen om op een normale manier aan die missie deel te nemen. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, politie missen of iets eenvoudigers te doen. Gefrustreerd zijn en nu is eigenlijk alleen nog maar het kogelvangen over. Ja. Ja, dat is, het is niet echt gelukkig natuurlijk als ontwikkeling. Maar luister, de vraag is waarom we überhaupt gaan. Ik bedoel, diplomatiek of militair. We hebben de Fransen zouden een beetje boos zijn dat we zo tegengesputterd hadden. Ja, dus daarna moeten we het goed maken weer. De Fransen moeten het maar gewoon zelf op. We lopen de hele tijd dingen goed te maken met die Russen ook. Wat vind je daar nou eigenlijk van? De Russen? Ja, de Russen kwestie. De kwestie Rus, de inbraak. Of wil je ook nog... ik ga vanavond mijn excuses niet aanbieden, in ieder geval. Nee, maar wat vind je er dan van? Ik bedoel, luister, het was misschien zo handig om die diplomaat op te pakken... terwijl die dronken zijn kind stond af te tuigen, omdat je dan... En zijn vrouw die via de auto had aangereden. Dat gezeur met die diplomatieke onschendbaarheid. Maar Rusland heeft ons flink bij de togers nu. Nou ja, kijk, die Russen die spelen dat lekker hard. Ja, en dat zijn wij niet gewend. Dus wij gaan een beetje onze handen in de lucht gooien en vragen wat we nu dan weer moeten doen. Ja, je moet het gewoon net zo stevig spelen. Wij zijn, en die Russen, dat zijn uiteindelijk toch een paar jongens met een grote trommel en wij lopen achteraan met een piccolootje te pielen met een klein rotlandje. Nou, ik zal je vertellen, Jan. Zeg jij maar eens wat. Iedereen die duikt altijd op Fransie Timmermans. Ja, die arme jongen kan er ook niets aan doen. Die gaat gebukt onder zijn eigen ambitie. Maar ik sprak de premier erop aan van Mark... Wordt het niet eens tijd dat jij ballen gaat tonen en Poetin op gaat bellen en zeggen van joh, zullen we dit even oplossen? Zei hij, ja, maar als ik dat doe, dan wordt het gezien als motie van wantrouwen ten aanzien van het onderzoek wat ze instellen. Zei ik, het onderzoek of ze zelf te maken hebben met die aanval op die diplomaat. Ja, dat onderzoek. Nou, dat onderzoek, ik weet wat dat uit gaat wijzen. Dan ga ik hier dat dat niet zo is. Ja, ik zou je sterker vertellen, Jan. Stel nou, hè, dat ik iets zou hebben misdaan, wat ik niet doe. Je zet hooguit een bankje op een straat in Bergen, meen niet. Precies. En dat jij tegen mij zegt, Jan, onderzoek nou eens of je dat gedaan hebt. Zelfs had je het gedaan. Dan is de kans klein. Dat je het zou toegeven. Ja, en dat is dus onze politiek, hè. Die denken dus dan, ja, we wachten het onderzoek af van de Russen. Proces, hè. We moeten het proces. Ja, maar ondertussen, je kan toch ook gewoon zeggen, hop, importbeperkingen, wodka. Ja, volgens mij doen ze alleen gas en olie. Oh ja. Ja, we hebben zelf toch ook? Gas en olie? Gas, meen ik. Wat is Lochteren, dat beetje nog? Nee, jongen, dat is allemaal in de verzorgingsstaat gepompt. Hebben we al lang verjubeld. Ja, dat hebben we allemaal weg laten liggen. Dus eigenlijk zijn we gewoon een klein niks zeggen het landje. Moeten we onze kop houden, komt dan toch op neer. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Nou, Joshua, we praten straks met je verder over de politiek. Wat is er zo laat? Want we gaan gewoon eens eventjes andere dingen doen. Ik zeg hele zinnige dingen, Jan. Ja, zeker weten, want het is tijd voor een beetje liefde. Het is tijd voor La Vie, Jan Roos. Ik krijg wel eens te horen dat in mijn ogen de PvdA zeker niets goed kan doen. En zo is het. De club had zich na het bereiken van hun idealen omtrent de arbeidsemancipatie moeten opheffen. Daarna hebben ze het land alleen maar schade aangedaan. Door hun gebrek aan achterban hebben ze de multiculturele samenleving omarmd met alle gevolgen van dien. Het werd hun achterban en dus moesten wij, de Native Dutchmen, ons daar maar aan aanpassen. De laatste weken komen PvdA'ers op een hele andere manier in het nieuws. Er gaat geen dag voorbij of een of andere sociaaldemocraat heeft een greep gedaan uit de kas. Een Utrechts raadslid jat 40.000 euro van daklozen. Een Haagse wethouder stort gemeenschapsgeld in een eigen fonds. Een Kamerlid die er zelf mee wil ophouden en vanwege de terugkeerregeling bij de buitenlandse zaken met meer dan een ton salaris thuis op de bank zit. Een raadslid uit Amersfoort die vier ruggen pint van de partijrekening en daarna verdwijnt. Een wethouder uit Dordrecht die al meer dan 500.000 euro wachtgeld in haar zakje heeft geduwd. Of de burgemeester van Groningen, die zelf stopt met zijn job om vrijwilligerswerk in Barcelona te gaan doen, maar ook wel gebruik wil maken van een dikke wachtgasregeling. Een greep uit de incidenten van een kleine periode. En het erge is dat er vanuit de PvdA nauwelijks kritiek op wordt geleverd. Liever gezegd, partijvoorzitter Hans Spekman neemt het vaak genoeg op voor dit soort types, omdat hij het eigen rode nest niet wenst te bevuilen. Allemaal leuk en aardig, maar het moet maar eens duidelijk worden dat wij dat nare rode nest niet in onze boom willen hebben. Kwaliteit bij de NPO, daar kom je ook niet vaak tegen. Wat het grote moment is aangebroken. Onze hoofdgast Joshua Lievestro heeft een belangrijke mededeling. En die doet hij uiteraard bij het kloppend hart van de parlementaire journalistiek. Wij van de echte Janne. Joshua, kom erop. Dankjewel. Nou, trommel, trommel. Zijn je er allemaal klaar voor? Ja, kom erop! Ja, het is een megascoop hoor. Nee, maar Jan vond het zo leuk om te horen. Dat hij me heeft gevraagd om het nog een keer te herhalen in de uitzending. Maar ik heb je al gezegd, ik heb mijn lidmaatschap van de VVD opgezegd. Eind vorige week. Ik heb er een tijdje op zitten kouwen, maar ik kon eigenlijk niet anders. Gooi me maar in! dames en heren, jongens en meisjes, echt hier aan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Joshua Lieverstro, VVD Bonds, want zo noemen we hem dan, gelijk iemand hè, die dat doet, is er uitgestapt. VVD-lidmaatschap opgezegd. Boom, daar ligt hij. Waarom precies? Nou, waarom? Je volgt het een beetje in Den Haag, neem ik aan? Een beetje wel, ja. De VVD is niet meer echt rechts en liberaal. Jan, je gaat het toch weer vertellen. Oh, shit. Waarom? Nee, dus maak het verhaal maar af. Nee, kom je niet vanaf. Dat is best aardig op zich. Maar dat gaat toch een eind in de goede richting, inderdaad. Ik ben al geruime tijd een ontevreden lid. Die onvrede, ja, die kan je op een paar manieren verwerken. Eén is om je uit te spreken. Maar binnen de partij bereik je daar niet zoveel mee. En de andere is uiteindelijk om dan maar gewoon de deur te pakken. En je geluk buiten de partij te zoeken. Zodat je niet meer van die slapeloze nachten hebt over die eindeloze beginselvakantie die de partij heeft genomen. Ja, want de VVD heeft zeg maar elk principe en beginsel waar ze ooit mee zijn, waar ze zijn op gestoeld en gebaseerd, hebben ze verlaten. Nou, dat lijkt me geen omstreden conclusie, inderdaad. Ja, er zijn vast wel mensen die het wel omstreden conclusies leggen. Ja. Is iets nadrukkelijker uit wat je precies bedoelt? Nou, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van 2012. Zo'n beetje alles wat daarin beloofd wordt, dat wordt nu niet alleen niet uitgevoerd. Het tegenovergestelde ervan wordt gedaan. Hè. Ze beloven lastenverlichting, die 1000 die we allemaal nog van Rutte gaan krijgen. In plaats daarvan drukken ze enorme lastenverzwaring door. Ze beloven fatsoenlijk begrotingsbeleid, dat op orde brengen van de begroting. In plaats daarvan zien we de begrotingstekorten oplopen, ook weer met het akkoord van een paar weken geleden. Ze beloven geen windmolens meer. In plaats daarvan worden de miljarden over de balk gesmeten voor een of ander groen project waar de PvdA blijkbaar erg aan gehecht is. Defensie zou nu eindelijk de bezuiniging stoppen, maar dat gaat ook gewoon door. Het enige zo'n beetje wat er klopt aan het rapport is dat wat op de laatste pagina dat woord einde. Want als het zo doorgaat, dan wordt het voor de VVD inderdaad gewoon het einde. Wat ik mij namelijk afvraag, Mark Rutte was bij Rutte 1, zei hij, hier gaat rechts zijn vingers bij aflikken. Toen was hij ook een soort van rechtsig. En toen ging hij bij Rutte 2 vriendjes worden met de PvdA. En nu is hij een soort van linksig. Het lijkt wel gewoon stopverf, die jongen. Die heeft het is gewoon niks. Nou, hij is inderdaad heel flexibel als het om principes aangaat. Nee, hij heeft al gezegd, ik doe niet aan visies, maar dat heeft hij ook. Dat heeft hij ook daadwerkelijk niet. Want met wie hij regeert, die kleur neemt hij aan. Ja, kameleonnetje noemen we dat. Ja, nou, daar kan ik mee leven als we over rechts regeren. Maar dat openbaart zich als een enorm probleem als je over links gaat. Maar het is niet alleen Rutte. Het probleem is dat de hele partij niet... Ja, want je zei in een bijzinnetje net eventjes dat de andere mogelijkheid, behalve je lidmaatschap opzeggen, wat natuurlijk inderdaad een nogal flink signaal is als je zo vergroeid bent met de partij, als jij dat toch eigenlijk bent geweest. Maar bij wie heb je je allemaal gemeld met je zorgen en hoe is daarop gereageerd? Nou ja, ik heb een eigen platform, website, dagelijksstandaard.nl. Allemaal bezoeken graag. Ik uit me wel eens in de programma's niet zo verheven als deze, maar... Kleinere dingetjes. Nou, niet zenuwachtig zijn, gewoon nee, vertellen. Nee, vanavond gaat het bergafwaarts met mijn carrière, weet ik ook wel. Ik gebruik dat platform regelmatig. En verder spreek je mensen in de partij aan uit je. Die zorgen natuurlijk ook wel over de koers. Je gaat niemand persoonlijk beledigen natuurlijk. Maar je gaat wel zeggen van, dit kan zo niet doorgaan natuurlijk. Wat gebeurt er dan als je dat doet? Ja, iedereen zegt dat ze het allemaal wel met je eens zijn. Maar dat het toch niet kan gaan. Ja, ik ben ook wel eens in de Tweede Kamer. Liever zeg best wel vaak. En dan spreek ik ook VVD'ers er wel eens op aan. Zonder camera. Dat ik zeg van, joh, voel jij nog wel thuis zo bij die club? En dan zeggen ze altijd, kijken ze zo schitterend om me heen. Zeggen ze, nou, ja, ik voel me niet echt heel erg prettig met de koers. Maar ja, het is crisis, hè. Ja. Wat ik mij nou zo afvraag. Rutte komt nooit meer terug. Dit is het laatste kabinet Rutte. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Lijkt me duidelijk, ja. De VVD zelf ziet, als het goed is, ook wel in dat deze koers niet gaat werken of werkt. Dus er komt straks een gil om weer terug te gaan naar de oude principes. wie kan dat nog gaan aanvoeren? Want wie heeft nog schone handen? Ik bedoel, de naam wordt wel eens gezegd van Halbe Zijlstra, maar die loopt niet verleren te verdedigen alsof hij het zelf heeft verzonnen. Dus die kan dat nooit meer doen. Die paleisrevolutie kan nooit meer uit die koker komen. Nee, maar noem er eens één die het wel kan doen. Nou ja, nee, het probleem is, je kan wel iemand naar voren schuiven, maar de hele partij heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Ja. Als je met z'n allen zo hard je principes aan de kant schuift. Jij hebt daar zo ertussen gezeten, Joshua. Ja. En wat ik me nou als afvraag, het is toch nogal een zwenking. Hè? We zeggen eigenlijk, nou, alles wat ze voor ogen stonden voor de verkiezing is eigenlijk verraden of omgedraaid na de verkiezing. Hoe je het wilt zeggen. Daar gaat zijn hele partij dus kennelijk maar als een horde makke schapen in mee. Want als jij er iemand aan, ja, ik vind het ook wel een beetje, maar ja, wat? Je kan toch zeggen nee? Ja, nou, dat willen we niet. Ze hebben een klein beetje met die gedachte gespeeld. Want er is natuurlijk na dat zorgpremieoproer een heleboel gebeurd. Maar dan besluiten ze dat het toch om PR-redenen beter is om nu de rijen te sluiten. Dan gaan we het akkoord toch maar uitvoeren. En dan lopen we als lemmingen achter. Het is nu even vervelend. Maar voor de toekomst gaan we dan weer nieuwe accenten proberen te zetten. Maar het enige probleem is natuurlijk niet alleen bij de VVD. Want iemand hadden zitten van de PvdA, had je precies hetzelfde verhaal gehoord. Er zijn natuurlijk ook hordes met mensen die denken van nou, wat is hier in godsnaam aan de hand met mijn PvdA? Maar die doen het precies hetzelfde. Ja, er loopt er eens eentje, zo'n Hilkers loopt dan eens een keertje weg. Ja. Nou, dat is dan al een soort van, maar die zegt dan ook niet waarom. Maar spreek jij mensen binnen de VVD, die Tweede Kamerfractie, die zeggen van nou, ik weet niet of ik dit nog langer kan verdedigen? Nee, dat zullen ze nooit zeggen. Iedereen is natuurlijk bezig met overleven gewoon. Maar is dat niet heel droevig? Ja, nou ja, ik vind het... Ja, je vindt het droevig genoeg om stoppen, maar... Ja. Maar goed, de VVD gaat dus niet veranderen. Dat is duidelijk, want intern kunnen ze niet veranderen. Dus dan is het toch gewoon afgelopen met de partij. Want waarom? Ik bedoel, ik zou je vertellen, ik heb altijd wel op de VVD gestemd. Maar ik zie geen enkele reden om dat ooit nog te doen. Nou, ik denk dat ze zelf nog optimistisch zijn dat ze de bevolking wel weer een mooi verhaaltje kunnen voorspelen. Nou, dat voor ogen heet zoiets. Ja, en dat er dan wel weer voldoende mensen intrappen. Opnieuw lastenverlaging en geen windmolens en stevige defensie en een beetje euroskepsis gaan beloven. Hypotheekrente aftekken. Ja, dat is ook niet allemaal weer veilig en u krijgt opnieuw 1000 euro. 2000. Maar niemand gaat dat nog geloven. Nee, als we het framen als nou, van jongens, het was crisis. Maar nu zijn we er bovenuit hoor. De wind zal maar mee gaan staan. Dan zou je nog zien dat hij door eindstreep nee, maar Jan, weet je, het probleem een beetje is... Nou? De VVD staat voor een kleinere overheid. De overheid is in de afgelopen twee kabinetten gegroeid. De VVD die staat voor begrotingsdiscipline. De staatsschuld is gigantisch gegroeid. Dus de windmolens en dat soort geneuzel, daar gaat het niet eens over. Het gaat er gewoon over dat die partij zichzelf kan opheffen. Ja. Want ze staan voor niks. Nou, inhoudelijk bedoel je. Maar als straks blijkt dat de economie een stukje gegroeid is en alles waait weer een beetje mee, dan claimen ze net zo vrolijk het succes. En dan komen nou, dat is Rutte's gameplan, om het maar zo te zeggen. Ja, hij hoopte lang genoeg met zijn vingernagels aan de randen van de macht te kunnen te blijven hangen. En dat de economie een beetje gaat draaien en dan kan hij gaan zeggen, ja, zie je wel, het heeft toch gewerkt. Maar ja, zo werkt een economie nou eenmaal. Ik bedoel, hoe hard je ook probeert om het te verpesten. En ze hebben echt hun best gedaan. Met al die lastenverzwaringen. Uiteindelijk veert een economie altijd weer een beetje op. Maar dan stuit het een beetje over de bodem. Want echt groeien gaat het niet meer doen voorlopig. Hoe denk je dat men zal reageren op deze mededelingen van jou? Zal ze een reet kunnen schelen bijvoorbeeld? Nee hoor, ik vermoed dat er genoeg zijn die de schouders ophalend op reageren. Ik verwacht ook niet dat de voorpagina's worden afgeblokt hiervoor. Dat is, vind ik, ook niet zo belangrijk. Maar het is wel, Het is een signaal dat ik moet afgeven. Want verder heb ik niet zoveel. Je bent een adviseur van de VVD geweest. Nu ben ik lekker rustig onafhankelijk. En dat vind ik eigenlijk ook wel zo prettig. Ja, goed, dat is het probleem. Maar je bent adviseur voor de VVD geweest. Je bent een persoonlijk medewerker van Frits Bolkestein geweest. Ja, dan ben je niet een totaal onbekende daar. En nu zeg je, zoek het maar uit. Dat moet toch wel pijn doen bij die gasten, neem ik aan? Nou, zoek het maar uit. Ik bedoel, als ze nog eens willen praten, dan kunnen ze me altijd bellen. Maar in individuele gevallen. Maar ik kan mijn naam er niet aan verbinden. Misschien ben je ook gewoon wel veel te rechts voor de nieuwe VVD. Nou, terecht. In ieder geval, als je dat definieert als voor kleinere overheid, lagere belasting, degelijke begrotingspolitiek, stevige defensie, geen windmolengek, dat soort dingen, ja, dan ben ik rechts en dat is de VVD niet. Ja, maar ben jij blijven staan? Zijn zij gaan schuiven of zijn jullie dat uit elkaar gedreven? Dat lijkt me evident dat dat zo is. Ja. Nee, zij zijn natuurlijk zo links geworden als de neten. Dat klopt wel. Maar ben jij ook weer naar rechts opgeschoven? Nee niet? Hoor, ik ben gewoon blijven staan waar ik sta. Jij bent gewoon ja, zoals je vroeger ik sta. En een paar jaar geleden stond ik nog gezellig bij de meute te feesten. Op het strand bij Scheveningen. En nu kijk je om je heen en heb je het gevoel dat je een beetje alleen staat. Maar ik sta er niet alleen, want ik weet wel dat veel VVD-stemmers daar nog altijd staan. En die kijken met dezelfde verbazing naar de VVD-top. Maar komt dit door Mark Rutte? Want die wilde vroeger ooit met Melanie Schultz trouwens, ook een minister in zijn kabinet, opgaan in D66. Ik bedoel, ja. We kunnen toch wel zeggen dat hij niet echt heel erg rechts is dan. Heeft hij zoveel macht om in één keer die partijen naar de sodemieter te helpen? Nou, hij heeft een paar keer verkiezingen gewonnen en daar hebben ze veel respect voor bij de VVD. Dus hij heeft wel een beetje invloed, ja. Maar het is niet Rutte alleen, nee. Ik denk de hele partijtop zijn ze geneigd om het proces, het spel voorop te zetten. Het winnen van verkiezingen. Ja, niet zeg, de inhoud, daar zijn ze niet heel erg stevig aan gehecht. Moet je met de ene regeren, nou ja, oké, okay, dan kun je er misschien wat instoppen. Maar moet je met de andere regeren, nou, dan gooi je het even overboord. Ja, dan neem je een beginselvakantie tot de volgende keer. Die pragmatische houding is volledig uit de hand gelopen, zeg je eigenlijk. Want op zich natuurlijk geen kwaaie eigenschap is. Je moet op een gegeven moment ook iets kunnen Nederland doen. Is een coalitieland, dus je kan nooit 100% verwezenlijk. Hè? Maar als je de grootste bent, dan ga je ervan uit van dit is wel 60%. Maar je gaat niet zeggen van nou, ik neem genoeg met 10%. Hadden ze gewoon lekker in de oppositie moeten gaan zitten? Als je kijkt naar de inhoud van het akkoord, ja, dat hadden ze nooit moeten tekenen. Weet je wat ik zo grappig vind? Hè? Als je namelijk die mensen erop aanspreekt, van joh, waarom doe je dat? Zeiden ze, ja, dit is wat de kiezer ons heeft gegeven. Wat de grootste lulkoek is van de wereld. Ja. Want geen VVD-stemmer heeft op de VVD gestemd zodat ze konden samenwerken met die engnekken van de PvdA. En exact andersom. Nou ja. Niemand heeft op de PvdA gestemd om te hopen dat ze met die nep-liberalen konden regeren. Nee, sterker nog, ik bedoel, allebei hebben ervan geprofiteerd dat ze graag de ander uit het katshuis wilden houden. Precies. En nou kan de kiezer er nog wel mee leven dat er gepraat wordt over een coalitie. Maar als je VVD stemt, dan hebben een paar miljoen mensen gedaan. Dan mag je toch wel bepaalde minimumverwachtingen hebben over wat er uit zo'n akkoord komt. Ja. En niet lastenverzwaring en niet. Nou ja, je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, god, het is heel vervelend, maar u heeft ons weliswaar als tot grootste partij benoemd met z'n allen, maar wij krijgen het niet voor elkaar om een coalitie samen te stellen die dat realiseert. Ja. Dat had ook gekund. Hadden we dat dan leuk gevonden met z'n allen? Nou, ik heb liever een status quo dan dat een groep met z'n tweeën elkaar omarmen en ons richting het putje sturen. Ja. Dan heb ik of nieuwe verkiezingen of wat dan ook. Of weet ik veel. Maar je gaat dan niet alles waarvoor je staat maar op de grond gooien. Ja, of je onderhandelt iets degelijker aan die onderhandelingstafel. Er stond geen straf op om nog even een paar weken te blijven zitten en om te kijken of je iets uit kan slepen wat wel nuttig is voor VVD. Hè? Maar, waar VVD-kiezers zich wel een beetje in herkennen. VVD heeft al eens eerder met de PvdA geregeerd. Was niet echt goed. Maar de eerste coalitie toen, die volgde op onderhandelingen tussen Kok en Bolkestein alcoholist ook weer, Van Mierlo. En Bolkestein heeft toen één keer gewoon de onderhandelingen afgebroken, omdat het niet naar zijn zin was. Hij wist dat waar ze mee uit zouden komen, dat dat niet te verdedigen viel. Nou, en toen heeft hij dus eigenlijk de PvdA gedwongen om water bij de wijn te doen, totdat het kwam op een punt waarbij hij het wel aan zijn achterban kon. Ja, als ik me goed herinner, was hij trouwens dan ook nog verreweg de kleinste partij. Nou ja, hij was de tweede van de drie. Maar ik bedoel, hij was wel wat kleiner dan de PvdA. Ja, maar hij heeft het gewoon hard gespeeld. Dat kan je. Ja, de wet in Den Haag zegt altijd dat de grootste partij wat meer water bij de wijn moet doen. Maar het betekent niet dat je gewoon de kraan maar open laat staan in die fles. Nee, dat is een beetje wat Rutte heeft gedaan nu. Ja, die onderhandelingen. Ik vraag me wel eens af wat er gebeurd is. Volgens mij heeft Diederik Samson een foto uit zijn tas gehaald. En die zei, kijk, dit heb ik van jou, Mark. Ik denk niet dat je graag wil dat dit naar de Telegraaf gaat. Dus ja. Je doet alles wat ik wil. Denk je niet dat het zo gegaan is? Ik weet niet of het zo is gegaan. Ik denk dat... Zo voelt het wel af en toe. Heel erg vatbaar is voor vriendelijke woorden. Daar hoef je helemaal niet te dreigen. Maar het was een beetje onzedelijke haast. Wat nu, Joshua? Want je zei, ik ben onafhankelijk. Maar je was al geen politicus natuurlijk. Dus ga je dat ooit worden? En bij wie zou je dan willen zijn? Geen politicus worden. Als je geen partij hebt, ga je ook geen politicus worden. Dan kun je er eentje beginnen hoor. Kijk maar naar Hero. Oh ja, dat is waar. Ik denk dat ik daar even voor pas voorlopig. Luister, ik ga gewoon lekker na afloop van deze uitzending heerlijk terug naar Amsterdam en lekker slapen. En morgen gaat de zon weer op en we zien wel. Ja, ik ben onafhankelijk dan, dat is ook wel een mooi gevoel. Kan van jou ook een Nederlandse politiek lekker afzakken? Nee hoor, kijk, als mensen... Als er zo'n partij komt die dit gat op rechts vult... Dan wil ik best daarop stemmen en ik wil er best aan meewerken. Maar ik ben niet zo ambitieus dat ik dan ga zeggen dat moet ik ook voor op de lijst. Of ik moet ook een lijst Lievestroom na een lijst Flemings en een lijst Hero Brinkman. Maar nou, nog iets anders. Dat wordt een race to the bottom tussen mij en Hero. Dat kunnen we even vermijden. Maar nu even, stel je voor dat er nu toch per ongeluk door verkiezingen komen binnenkort. Wat ga je dan stemmen? Ja, daar moet ik even over nadenken. Want niet mij... blanco zeggen, dat mag niet voor Zwarte Piet. Oh ja, dat is racistisch. Dan zegt Brenning Meijer dat je gewoon een viezerik bent. Vandaag zijn we allemaal zondig. Ja. Is maandag alweer. Ik zou het niet weten. Kijk, de SGP is sowieso niet mijn partij. Maar die zijn een beetje door de mand gevallen met het sluiten van dat akkoord. Want dat maakt gewoon weer een zoveelste linkse lastenverzwaardersbegroting mogelijk. Hadden ze niet moeten doen, wat mij betreft. Ik bedoel, laat het maar gewoon naar GroenLinks over. Maar goed. Dus dat valt af. PVV, dat kan ik gewoon niet op stemmen. Dus ja, wat is het dan? Ja, niks. Blijft weinig over. Of misschien je vrienden van D66. Niet? Nou, dat is toch jammer. Ja, ik had verwacht wel dat als je wel Lievestroo op D66 stemt. Raar. Ja, je weet. We gaan zo direct even verder over de inhoud, denk ik. Want we hebben natuurlijk nu de partij... daar hebben we het genoeg over gehoord. Maar straks... We gaan het akkoord even bespreken, zou ik wat neutraal willen formuleren. Maar eerst, Ja. Maar eerst iets anders. We moeten even een ander onderdeel van het programma... Het gaat over Klaas Lange doen. Dat is namelijk een oud rechercheur die onder meer bekend is van de IRT-affaire. En nu is hij privédetective. Hij is in ieder geval een van de initiatiefnemers van de site The Demmink Doofpot. En die is momenteel weer volop in het nieuws vanwege uitlatingen over de zwijgplicht van Henk Krol. En nieuwe onthullingen over het verblijf van Demmink in Turkije. Dus we bellen even met Klaas Lange doen, Jan. Goedenacht. Goedenavond, heren. Goedenacht, Klaas. Hallo. Twee Turkse mannen en hun advocaat willen via een artikel 12 procedure alsnog een zaak tegen de voormalig justitietopambtenaar Joris Demmink afdwingen. Wie zijn die mannen, Klaas? Dat zijn twee Turkse slachtoffers. Van wat? Die heb ik ontmoet in Turkije. Die werden me aangedragen door mensen van de Turkse inlichtingendienst. En daar heb ik mee gesproken. Ja, dat zijn jongetjes die dan misbruikt zouden zijn door Joris Demmink. Ja. En dat zijn nu geen jongetjes meer, geloof ik, hè? Nee, dat zijn niet volwassen mannen. Maar destijds waren ze jongetjes van 12, 13 jaar. Ja, nu zegt Joris Demmink, ik ben nooit in Turkije geweest toen. Maar dat verhaal begint ook een beetje wankel te worden, geloof ik. Ja, dat was zijn verdediging van, joh, ik ben er nooit geweest. Dus als ik er nooit geweest ben, kan ik ook nooit die dingen gedaan hebben die ze zeggen dat ik met ze gedaan zou hebben. Er zit ook iets in natuurlijk. Daar zit ook al wel iets in. Ja. Maar als je er niet geweest bent, kan je het niet gedaan hebben daar. Nee. Zijn we daar al over eens? Dus kennelijk is hij er toch geweest. En hoe weten we dat, Klaas? Nou, we hebben inlichtingen gekregen uit Turkije vandaan. Justitie Turkije heeft ons dat netjes in een ambtsedig document verteld. Ja, dus hij liegt dus, dit Demmink. Nou ja, als justitie Istanbul niet liegt, dan moet meneer Demmink liegen. Ja, en de kans is groter dat Demmink liegt dan de justitie in Istanbul, geloof ik? Ja, ik kan me voorstellen dat als je het wel gedaan hebt, dat je meer te verbergen hebt dan een officier van justitie die gewoon een aangifte aan het behandelen is, zeg maar. Ja, dat is dan ook weer zo. Deze twee Turkse jongens, hoe betrouwbaar zijn die? Ja, dat weet je nooit. Nee, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Het ligt niet omdat het Turken zijn hoor, niet dat ik gelijk weer boze brieven krijg. Nee. Maar wat het om gaat is van, dat weet je ook met Nederlandse mensen niet. Nee, dat, maar bij Turken weet je het vaker niet. Oké, maar Klaas, er komt een artikel 12 procedure aan. Wat is dat? Is het betekent dat het een nieuwe informatie boven water is en dat de advocaat van die twee mannen alsnog wil dat het dus nu wel voor de rechter komt, ondanks dat het afgewezen is? Ja, dat wil zeggen dat de advocaat die zegt, joh, we hebben genoeg feiten en omstandigheden op grond van waarvan wij vinden dat justitie zou moeten vervolgen. Ze willen dat niet. En nu vragen we aan het gerechtshof, in dit geval in Arnhem, om dat het gerechtshof, het Openbaar Ministerie, opdracht heeft om toch de vervolging te gaan starten en een serieus onderzoek te gaan instellen. Heeft het OM dat nieuwe bewijs van jullie al gezien? Die documenten uit Turkije, dat hij er in 96 wel degelijk geweest is. Ja, en dat vinden ze nog geen aanleiding genoeg om zelfstandig hun mening te herzien? Nee, niet. Nee, maar je kan je ongeveer voorstellen dat er nog wat politieke belangen links en rechts aan dit... Ik kan me van alles voorstellen, maar welke belangen zijn het dan? Hele ministeries donder om als dit uitkomt natuurlijk. Ja, maar kijk, meneer Hizbalin volgens mij, onze huidige... Fredje Teven opstelte naar het hele ministerie van Justitie. Ja. Ze hebben allemaal gezegd, joh, volgens mij donder destijds zelfs is geen sprake van roken, laat staan vuur. Soort uitspraken. En meneer Lange doen, ik hoor de hele tijd een klik. Is dat de AIVD? Dat hoop ik niet. Maar de kans is groot natuurlijk, als je met je vingers in de demmingpot zit, dan gaan vaak die vingertjes eraf. Bent u daar niet bang voor trouwens? Ik ben niet bang dat mijn vingers eraf gaan. En als zij vinden dat ze een onderzoek in moeten stellen, dan kunnen ze alleen maar, denk ik en hoop ik, dat ze met ons eens gaan zijn. Nee, ik bedoel eigenlijk meer dat u toevallig door een vrachtwagen wordt overreden. Nee, ik heb al te veel meegemaakt en anders maar al in het eerder stadium van de weg gereden. Oh. Is het likely dat het nu gaat gebeuren? Waarschijnlijk bedoel ik eigenlijk. Ik ging even Engels. Ik ben bang dat ze de haast niet meer omheen kunnen. Maar ja, dat heb ik al een aantal jaren geleden gedacht. En elke keer kwam er dan de konijn uit de hoge hoed vandaan. En dus ik ben benieuwd wat ze er nu weer uit overen. Ja, even over konijnen gesproken. Een paar weken geleden zat de CDA-Kamerlid Peter Oskam hier bij de Echte Janne. En die zeiden dus dat Henkie Krol een deal met justitie had gesloten om zijn kanus te houden over Demmink. Want Krol kwam natuurlijk ooit met die scoop bij de G-krant. En toen hij eenmaal in de Tweede Kamer zat, want hij is godvredesdank weg, hield hij zijn kanus erover. Dat soort deals, is dat ook bij jou bekend? Ja, klopt. Ja. Maar is het dan een deal die pas geleden is gesloten? Of is dat gewoon een soort vervolg van dat zwijgding wat hij destijds heeft afgesproken met advocaat? Ja, dat hij. Ik wist al heel lang geleden al dat hij een deal had gesloten. Alleen sinds kort is dat volgens mij door een of andere internetsite is dat in de openbaarheid gekomen. Nou, dat is door een of andere radioprogramma in de openbaarheid gekomen, beste Klaas. Oh, hetzelfde. Zeker. Ja, toevallig het programma waar jij ook in bent. Jongen, lekker geïnformeerd weer hoor. Deze man die moet de Demmingszaak oplossen. Die weet godverdomme niet eens dat het onze scoop was. Nee, jij neemt het allemaal zo ja, ik neem het allemaal zo persoonlijk. Ja, dat hoeft misschien niet, Jan. Sorry, Klaas. Maar iets anders is, denk jij nou trouwens even over Krol gesproken, dat hij nou ook weg is omdat hij dus toch iets gedaan heeft wat niet mocht? Of is dat gewoon... Dat het uitkwam, kennelijk. Want als jij iemand zwijgplicht wilt op te leggen, dan weet je dus iets van iemand wat hij niet in de openbaarheid Dat zij al wisten dat hij geen pensioenpremie betaalde. Ja, ik heb mijn eigen complottheorietje. Ja, of misschien was Henkie Krol ook wel eens aan een Frank pensioen. Oh, zei dat nou? Ja, maar dat was iemand anders. Dat was weer iemand anders. Ja. Ga door. Wil je even doorgaan? Nee, ja. Is Klaas, kun je er wat van maken of zeg je nou? Laat maar zitten. Ja, ik weet niet, wat bedoel je? Laat maar zitten. Als je niet direct aanslaat, dan is het ook niet echt. Maar gaat dit ooit nog een keer opgelost worden, Klaas? Ik ben bang voor niet. En je hebt je levenswerk ervan gemaakt. Voelt dat niet een beetje onplezierig? Nee, ik heb niet mijn levenswerk ervan gemaakt, absoluut niet hoor. Want dat hele gedoe met kleine jongetjes is een bijzaak in een andere grote zaak. Oké. Okay. Nee, geen levenswerk, absoluut niet. Maar is je vertrouwen in de rechtsstaat in Nederland dan wel totaal naar de gruzelementé? Ja, maar die was die al. Dat was al hiervoor al. Al voor de Demmingzaak? Ja. Waardoor dan? Ik heb die TFN meegemaakt. Oh ja. Ja, dat was ook leuk. Ja. Was ook geen groot succes, hè? Nee, dat was helemaal niks. Dat was helemaal niks. Maar dan neem jij justitie kwalijk? Ja, vind ik wel. Ja, dat was ook een showtje. Nou, Klaas, we hopen dat het ooit opgelost gaat worden. Want dit is gelegen, maar dit is gewoon een hele vieze zaak. Dat moet er een keer opgelost worden. In ieder geval een keer voor de rechter komen. Dus daar is beginnen. In ieder geval, Klaas Langendoen, bedankt en slaap lekker. Oké. Als dat nog lukt. Succes. Echte Janne. Joshua Lievestro is zojuist uit de VVD gestapt. Maar wil je nog wel eventjes uitleggen waarom dat herfstakkoord trouwens ook van geen kanten klopt. Want dat klopt toch van geen kanten, Joshua? Nou, dat klopt niet veel van, dat klopt, Jan. Maar leg eens uit, wat is er precies mis met dit waanzinnige mooie akkoord, zoals meneer Pechtold het al omschreef. Dat akkoord, dat is gewoon een goocheltrucje. He? Dus wat ze proberen de aandacht af te leiden van de begroting. In die begroting zitten weer miljarden aan lastenverzwaringen weggepropt. Een akkoord dat weer niet, zelfs maar bij benadering, die minimumnorm van 3% haalt. Maar wat doen ze dan? Dan stellen ze iets voor van we gaan het nog erger maken. Dan gaan ze vervolgens onderhandelen, alsof ze dat niet aan zagen komen, ook al voor de zomer. Dan zagen ze er weer wat van die nog extremere voorstellen af. En dan komen ze ongeveer uit op de begroting die ze altijd in gedachten hebben. Dan gaat heel politiek Den Haag rondjes lopen van vreugde en klappen we allemaal in onze handjes. En zijn we vergeten dat we dus een begroting hebben aangenomen die nog eens van ongeveer 8 miljard aan lastenverzwaringen door gaat drukken komend jaar. En wat zien we dan op de voorpagina's? Akkoord bereikt lastenverlichting. En we gaan 50.000 banen creëren. Het is allemaal rook en spiegels. Ja, 50.000 banen hebben ze tot 2040 voor. Ja, dus nou, de meeste... En er gaan er 70.000 per jaar af. Nee, 70.000 gaan er volgend jaar af. Ja. Maar dat is een kniezoor die daarop let. Oh, dat vind ik niet zo belangrijk. Nee, dat is... En hoeveel komen daar concreet voor terug eigenlijk? 1500? 2000? Misschien wel 2000, maar dat kan ook best in het volgende decennium pas op gaan komen. Hè? Die banenmotor van het herfstakkoord. Ja. Maar het grote ding van Dijsselbloem is natuurlijk die 6 miljard, die moet en die zal. Maar eigenlijk zeg jij, nou, dat is veel te weinig, want daarmee geven we nog steeds meer uit dan vorig jaar. Dus ja. Per saldo nog steeds niks aan het begroten. De overheid groeit, de lastendruk neemt ook weer toe. De overheid groeit harder dan de lastendruk die toeneemt kan opvangen. Ja, nou ja, ja. De VVD is mede verantwoordelijk voor het nog verder uitdijen van de overheid. Dankzij dit akkoord. Dus ik weet niet waarom de VVD zo blij mee was. Ja, dat ze mogen blijven zitten, dat schijnt het. Maar serieus even, wat moet je dan doen? vanuit jouw liberale perspectief met de problematiek waar Dijsselbloem zich nu voor ziet gesteld. Hè? We 6 miljoen vereen hebben we en wat gaan we doen? Ja. Nou ja, maar 6 miljard, sorry. 6 miljard, ja. Nou ja, kijk, die 6 miljard, wat Brussel wel of niet wil, dat vind ik op zich niet zo belangrijk. De overwegende plicht die je hebt, is om de begroting op orde te brengen. En dan is het niet 3%, maar 0% waar je naar moet streven uiteindelijk. Ja, okay. En je moet die economie ruimte geven om weer wat te gaan uitademen. Je moet mensen weer wat geld in de portemonnee brengen. Want dat is toch voor een deel de kern van de crisis zit. En je moet het bedrijfsleven de kans geven om wat meer te investeren. Ja, zijn dat geen dingen die elkaar een beetje tegenwerken? Investeren nee, en... want je kunt, wat zonder meer mogelijk is... Amerikaanse praktijk heeft dat laten zien... dat je met forse lastenverlichting... een economie wel op gang kan brengen. Wat de Amerikanen een beetje verkeerd hebben gedaan... is dat ze lastenverlichting en een enorme toename van overheidsuitgaven... tegelijkertijd hebben gedaan. En dan komt het een beetje in onbalans... en dan loopt je begrotingstekort nogal op. Maar als je een forse hoeveelheid lastenverlichting doorvoert... als wij het equivalent van de Amerikanen hadden gedaan... hadden we het over 15 miljard aan lastenverlichting... in plaats van aan meer dan 20 miljard aan lasten verzwaren. Ik denk dat het wel een verschil had gemaakt... voor hoe we er nu met z'n allen voor stonden. Maar ja, dat mag natuurlijk niet van meneer Rehn. Nee, dat mag wel van Rehn, zolang die begroting maar op orde is. Ja, maar dat dus, is die heeft er niet veel over te zeggen. Oké, maar hoe komen we... heel goed. Dus het had wel gekund, maar kan het met de PvdA... Nou, vergeet dat dan die PvdA. Maar hoe dat dan wel gekund? Want ik zie nog steeds niet hoe je... Ja, je moet dus, die gaat dus je niet moet minder dan uitgeven, maar je gaat wel lasten... dus je krijgt minder binnen. Wat lastenverlichting betekent minder binnen krijgen. Dus dat betekent dat je ook minder moet gaan uitgeven. Precies, dus je moet wel iets doen. Ja, maar er zijn genoeg posten waar je in kan snijden. Nou, vertel eens. Nou ja, we kunnen sowieso al een aantal uitgaven... die nu worden gedaan vermijden. Al dat windmolengedoe. En dat scheelt... Kun je het windmolengedoe ietsje toelichten? Want... Nou ja, er gaat weer fors geïnvesteerd worden... in de uitbreiding van windenergiecapaciteit. Die dan weer de helft van het jaar stil ligt. Zodat je ook nog extra moet investeren om de achtervang te regelen. Want als het niet waait op de Noordzee... dan valt opeens je televisie uit. Dat kan je ook niet hebben natuurlijk. Ja, die dingen die staan tegen... Ik woon daar. Die zitten zeg maar in mijn uitzicht tegenwoordig. Ja. En het is zo dat als het een keer hard waait... en ze gaan heel veel energie opleveren... dan moet die energie ook gelijk afgenomen worden. Want die kunnen ze er niet opslaan. Nee. Dus vaak laten ze dat maar gewoon weglopen dan. Ja, dus betekent dat je ook nog extra capaciteit nodig hebt... voor de momenten waar het niet waait. Het is druk. Maar goed, Dan gaan we dus miljarden in investeren. In deze kabinetsperiode geloof ik al iets van 3 miljard of daaromtrent. Nou, dat, goed, dat hadden we onszelf kunnen besparen. Er zitten op vrijwel elk ministerie nog allerlei posten. Maar ontwikkelingssamenwerking wordt volledig ontzien. Ik mag het misschien niet zeggen in dit gebouw, maar bij de publieke omroep valt ook nog wel wat te halen. Kijk, en als je zo eens een keertje fatsoenlijk met de stofkam door de begroting heen komt, dan ga je voor een groot deel van die 15 miljard over de periode van een heel kabinet ook best dat bedrag halen. Dus het was zonder meer mogelijk geweest. Maar was de politieke wil er? Nee, die was er niet. Want dan moet je soms wat moeilijke besluiten nemen. En dat lukt al helemaal niet in een coalitie met je tegenpolen. Dus ja, had misschien wel gemoeten, maar is niet gebeurd. Wie is de winnaar van dit akkoord, D66? Want die schiet omhoog in de peilingen. En een kereltje Pechtold, die heeft nog nooit zo geglommen. En hij glom al hevig. Ja, nou, ze doen het aardig in de peilingen. Maar goed, dat beklijft nooit zo. Iedereen leest het woord akkoord en dat is een heel mooi woord. Want akkoord doe je samen en akkoord ben je met elkaar eens ook nog. Dus dat is gewoon een prachtig woord. En als je dan de hele tijd hoort akkoord dankzij D66... Nou, dan krijgt D66 nog wat stemmen bij ook. Maar ja, dit akkoord is goed tot aan het volgende akkoord... of tot aan het moment dat we weer geld aan de Grieken gaan overmaken... en dan wordt iedereen weer chagrijnig over het feit dat het kabinet er nog zit. Dan is het de schuld van D66 dat het er nog zit. Dan krijgt D66 weer op zijn falie. Duurt dat nog lang? Moeten we nog lang tegen Rutte 2 aankijken, denk je? Nou ja, het plan is om er echt tot het bittere einde te blijven zitten. Dus als we pech hebben, wordt het 2017. Maar denk je dat ze dat gaan halen? Nee, dat gaan ze niet halen. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Is dat het struikelblok al? Ja, dat kan. Ik bedoel, er zijn vaker kabinetten gevallen over gemeenteraadsverkiezingen. Hè? Nou ja, PvdA heeft een keer de stekker eruit getrokken, toch? Ja, niet zo lang geleden nog, inderdaad. Want waarom zou dat dan zijn? Was er voor deze... Nou, dat was in de aanloop naar 2010. Toen dreigden ze fors te gaan verliezen. Toen hebben ze gestekkerd en die switch uitgevoerd tussen Bos en Cohen. Cohen was de... Ja, maar eerst was het gedoe over Oeruzgan. Dat was het probleem. Het werkelijke probleem was waarschijnlijk die gemeenteraadsverkiezingen die op een debakel dreigden uit te lopen. Oké, dus wat je eigenlijk bedoelt is zeggen, is van als het dreigt voor de coalitiepartijen in de gemeente... Het kan goed zijn, ja. Dan kan het goed zijn landelijk te profileren en dan... PvdA vooral is een partij die onbekend staat op zijn lokale machtsbasis. In veel grote steden maken ze de dienst uit. In Amsterdam al 100 jaar. Nou, dat zou zomaar eens anders kunnen worden dit keer. Als de peilingen omgezet worden in een verkiezingsresultaat... dan is PvdA gewoon in Amsterdam de macht kwijt. Nou, dat is een existentiële crisis voor zo'n partij. Want laat wat moeten gebeuren. Ze zonder macht? Ja. Dus dan worden ze ongerust. En dan gaan ze lopen klagen. En dat klagen kan dan uiteindelijk leiden tot... frictie binnen de coalitie. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd... dat kunnen ze misschien nog wel overleven. Maar je kan nu al uitrekenen wanneer het afgelopen is. En dat is in het voorjaar van 2015. Want dan moeten de Provinciale Staten gekozen worden. En dat leidt dus tot een nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. En ja, dan heb je met deze 5 sowieso al geen meerderheid meer. Zat een beetje Ze misschien het CDA wat hebben we verder nog over? Partij voor de Dieren. SP en PVV zullen zeker niet willen. Maar CDA ook niet? CDA, ja, maar ja goed, zonder CDA is het al afgelopen dan. Nee, maar het idee dat een coalitie van 2 door 5 of misschien wel 6 partijen in het zadel kan worden gehouden via een gedoogakkoord is ook knettergek. Dus in 2015 is gewoon afgelopen. Maar dat brengt me op volgende. Hoe blijven we dan bestuurbaar? Dat is een serieus probleem. Moeten we een kiesdrempel? Ja. Heb je daar gedachten over? Nee, kiesdrempel is gewoon... Dat is gewoon een politieke vorm van protectionisme. De partijen die nu bestaan, die willen ervoor zorgen dat ze geen concurrentie meer kunnen krijgen. Een tweepartijenstelsel? Nou ja, kijk, ik ben zelf in het verleden altijd een voorstander geweest van een tweeblokkenstelsel. Dus naar buitenlands model. Twee partijen vorm je niet zomaar, maar twee blokken kan nog wel. Maar het probleem is dat je meerdere partijen nodig hebt... die allemaal moeten samenwerken daarvoor en dat ook nog willen. Ja, dat is in 2011 dus gebleken. 2012. Ja. Wanneer viel het kabinet ook weer? Katshuisakkoord, dat is 2000. Een jaar geleden, 2012. Ja, toen trok Wilders zomaar de stekker eruit. Dan valt er geen rechtsblok meer te vormen. Nou, ik denk dat ze misschien maar eens een keertje over links moeten proberen. En dat geeft dan zo op rechts meteen ook wat tijd om te kijken of ze niet alsnog toch een blok kunnen vormen. Als er een linkse meerderheid is in het parlement, zoals die er nu is, dan ligt het toch voor de hand dat ze een keertje gaan zitten met z'n allen. Doe het maar. Als de meerderheid van de bevolking dat een keer wil, dan moet het maar gebeuren. Het lijkt me beter dan wat er nu gebeurt. Want het hele politieke systeem vreet zichzelf op. Zo. Ja, precies. Ik ben het rekenen, maar de linkse meerderheid, wie zijn het dan? Nou ja, dan hark je ook wel zeven partijtjes bij elkaar. Dan zeggen dat ze ook nog wat tobben geblazen. Ja, dat is niet makkelijk. En de ervaring leert dat soort coalities ook niet heel lang houden. Maar dat dwingt ze in ieder geval een keertje tot serieus nadenken over samenwerking. En het is beter dan wat er nu gebeurt. Want als al die partijen die zogenaamd dan elkaars tegenpolen zijn na de verkiezingen gaan zitten en doen alsof ze de beste maatjes zijn, dan gaat de kiezer denken van wat is dit voor een poppenkast? Ja, ze roepen nu allemaal dat ze natuurlijk wel op delen. Dus het akkoord is dan wat motorblok, 75%, dat soort teksten allemaal. Dus eigenlijk zijn ze nu dan op kernpunten eens geworden. Maar eigenlijk verschillen ze ook ontzettend van mening nog steeds. Ja. Geloof jij het? Nee. En de kiezer ook niet. Ja, maar het probleem is natuurlijk, als we die verkiezingen krijgen, dan vraag je natuurlijk inderdaad wel af, wat gaat er gebeuren? Ja. Want als je een beetje naar de peilingen kijkt, ja, wat nooit mag van de politiek, wat heel gelul vindt. Palingen! Peilingen zijn palingen! Is natuurlijk, als er goed staan, dan vreten ze met z'n allen taart op hun fractiekamer. Maar god, nee, we kijken er niet naar, weet je wel. Maar dan is het, want dan heb je een hele grote PVV. Ja, niemand wil met de PVV samen. Hele grote SP. Hele grote SP. Ja. Nou, niemand wil dat ze proberen met de SP. De SP zal nog wel in staat zijn tot het vinden van coalitiepartners. Dat zal ook niet makkelijk worden. Maar de PVV, ja. Sowieso is geen natuurlijke coalitiebouwer, om maar zo te zeggen. Nee. Dus die zal wel een probleem hebben. Ja, en dan kom je in één grote bak met allemaal verschillende partijtjes. Ja. Wat allemaal niet groot genoeg is. En dan zou het dus kunnen dat je dat als links alles bij elkaar wel een meerderheid heeft. Dat daar dan maar een coalitie van moet worden gemaakt. Want dan heb je in ieder geval zo dat al diegenen die hebben gestemd op linkse partijen en dus links beleid willen, dat die dan in ieder geval nog enigszins krijgen waar ze voor hebben gestemd. Dan hebben wij op rechts wel het nakijken, maar we hebben niet de meerderheid, dus dan moeten we maar mee leven. Is dit niet het linksbeleid van Rutte 2? Ja, dat is het wel. Alleen dat wordt nu mogelijk gemaakt door een blok van een paar miljoen kiezers die daar absoluut niet voor getekend hebben. Nee, begrijp ik wel. Maar dus eigenlijk krijgen we dan gewoon, eigenlijk Rutte 3 krijgen we dan gewoon met dit beleid. Ja, maar het zou denk ik. Maar dan even vermoedelijk. Ja, het zou voor heel veel mensen al een stuk beter te pruimen zijn geweest als er gewoon een coalitie van linkse partijen was samengesteld die hetzelfde beleid had gevoerd. Ongelooflijk, hè? Dan neem je afscheid van de VVD en dan ben je hier ook nog aan het verkondigen dat links het maar moet overnemen. Nou, dat gaat helemaal goed, hoor. Ik snap die dynamiek ook wel, want ik kan beter hebben dat de links het dan gewoon 3 jaar een kleren zo van maakt, dat je in ieder geval weer iedereen weer blijft. Nou, puinruimen. Maar kijk, als we dus toch links beleid moeten voeren, laat het dan maar door een linkse coalitie gebeuren. Dat is voor het moment. Dat geeft in ieder geval rechts de kans om een beetje weer te gaan nadenken over wat willen we eigenlijk. Willen wij samen? Ja. En wat willen we dan samen? En dan kan je aan zo'n blokvorming gaan werken. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de VVD op dit moment niet echt heel erg klaar lijkt voor rechtse blokvorming. Of rechtse, maar wat vind jij dan van, maar toch even nog van de bewegingen van het CDA? Die zich toch wel in ieder geval richting, toen de verkiezingen pas waren geweest, toen manoeuvreerden ze hier als een don aan links, hè Jan, weet je nog? Herbronnen was het. Maar nu zijn ze toch collectief weer naar rechts gezwenkt. Ja, dit is niet zo gek. Er zit de hole in de market. Ja. Nou, ik vind het knap van ze dat ze zien dat daar het gat zit. Ze hebben alleen natuurlijk een minstens zo groot geloofwaardigheidsprobleem. Ja. Je kan niet jarenlang linksbeleid voeren en dat ook nog enthousiast uitvoeren. Ja, lachen. Het Koendersakkoord hebben ze getekend. Ongelooflijk, lastenverzwaring stond erin. En nu zijn ze tegen lastenverzwaring. Ja, het grootste deel van de lastenverzwaringen die nu worden doorgevoerd, die komen daar nog uit voort. Hè. Ja. En dan willen ze dan een taartpuntje vanaf snijden. En dat gaan ze dan voorstellen als enorme lastenverlichting. Kijk, de kiezer is niet gek. Je ziet dat ook in de peilingen. De naald slaat niet uit voor het CDA. De rechtskiezer heeft daar gewoon geen vertrouwen in. Nou, maar de kiezer die joekelt wel meteen achter D66 aan, bijvoorbeeld nu. En trouwens, CDA had de eerste week, toen ze dus deze tour deden, hadden ze ook 3 zetels erbij. Ja, nee, dat was niet in 1 keer 3, maar het liep wel ietsjes op. Maar je ziet dat beklijft niet. Beklijft niet, nee. Hun verzet tegen het akkoord werd totaal niet beloond. Je zou denken van, nou, ze hebben zo principieel lopen doen, nu gaan ze binnenlopen. Dat gebeurt niet, omdat de kiezer niet gek is uiteindelijk. Ik bedoel, we hebben geen goed geheugen meer, maar we kunnen ons toch nog echt wel Koenders herinneren. Hè? En we kunnen ons ook Balkenende 4 herinneren, toen het ook met miljarden tegelijk over de balk werd gesmeten. Nou ja, Joshua, we praten straks met je verder. We gaan nu eerst naar het nieuws van de 1 uur en straks weer verder met Joshua Lievenstrooi hier bij de echte Jan. Tot zo, nu het nieuws. Dag. Is dat... 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Cairo zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een Koptische kerk, onder wie een kind van 8. Gewapende mannen op motoren schoten op gasten van een bruiloft. Zeker 9 mensen raakten gewond. Sinds het leger president Morsi van de moslimbroederschap heeft afgezet, worden er geregeld aanslagen gepleegd op christenen. Koptische christenen maken ongeveer 10% uit van de Egyptische bevolking. In Leeuwarden is de brandweer klaar met het nablussen van de afgebrande gebouwen in het centrum. Het bluswerk eindigde kort voor middernacht, ongeveer 30 uur na het uitbreken van de brand, waarbij een 24-jarige man om het leven kwam. Het vuur ontstond zaterdagmiddag in een kledingwinkel en sloeg daarna snel over. De oorzaak is nog onbekend. De politie is op zoek naar mensen die gisteren aan het einde van de middag in de kledingwinkel waren, omdat zij belangrijke informatie kunnen hebben. Waarnaar de politie in Leeuwarden precies op zoek is, is niet bekendgemaakt. Meer dan de helft van de basisscholen zegt niet klaar te zijn voor het opnemen van meer kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dat meldt Caro Brandpunt op basis van een enquête door vakbond CNV. 52% van de scholen weigerden de afgelopen jaren kinderen met leer- en gedragsproblemen. Vanaf volgend jaar augustus zijn scholen verplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. Ruim 60% van de scholen zegt daar nog niet klaar voor te zijn. Veel scholen hebben nu al moeite om het aantal leerlingen dat speciale aandacht nodig heeft op te vangen. Ook zeggen de scholen extra ondersteuning nodig te hebben. Het weer, enkele buien, overdag soms zon, maar ook veel wolkenvelden. Vooral in de middag en avond enige tijd regen en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio show van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne natuurlijk. Je kunt ook bellen, maar je krijgt wel de voicemail. 06-3000-9009-06-3000-9009. Uitroepteken. Joshua Lievenstrooi wilde ooit en wel voor de VVD in het Europees Parlement, Jan, weet je dat nog? Maar ja. Hij was wat? Hij was te rechts. We praten nog eventjes verder over Europa met onze hoofdgast. Je wilde heel graag voor de VVD naar Europa. Wat was er toen met je aan de hand? Er was niks met me aan de hand. Het was precies hetzelfde wat me toen dreef, wat me nu nog drijft. Alleen moet ik het nu van buiten de partij doen, dus... Maar ik was al een tijd ongelukkig. Nou, dan kun je. Dan heb je dus een paar opties. En een daarvan is dat je gaat proberen om actief te worden en medestanders te vinden. En mijn gedachte was dat er in het Europees Parlement bij de VVD geen fractiediscipline is. Zodat je wat meer ruimte hebt om je uit te spreken. Als je naar Den Haag gaat, dan krijg je zo'n doek in je mond gedouwd en je mag alleen hebben gezegd, zet de tijd over je eigen portefeuille wat zeggen en verder niks. Dus daar heb je niet zoveel aan. Dus ik dacht, dat was op zich een heel aantrekkelijke positie om te zitten. Niet een heel fijne stad, maar daar kon ik wel mee leven. Maar daar zagen ze dwars doorheen natuurlijk. Daar moeten ze wel een compliment voor krijgen eigenlijk. Ja, want ze dachten in één keer, Lievenstrooi die wil nu opeens in Europa gaan zitten. Dit klopt niet. Dat was een beetje het verhaal. Maar het verhaal gaat dus ook dat ze zeiden van, nou liever niet, want je bent even te kritisch op de EU. Nou, wat ze zeiden was iets breder. Dat mijn standpunten niet helemaal aansloten bij die van de partij. Dat niet met mijn profiel niet helemaal overeenkwam met dat van de partij. Zo werd het ongeveer geformuleerd. En dat klopt wel, ja. Ik bedoel, ik ben... Ik heb het rijtje net al geschetst. Maar ik ben inderdaad nog altijd wel voor lagere belasting, kleinere overheid. D66 degelijk begrotingsbeleid. En inderdaad ook voor een wat realistischer Europees beleid. Nou, ga daar eens rustig los op, dat realistisch Europees beleid. Hoe zie je dat voor je? Nou, dat betekent dat je gewoon een aantal... Zou je het trouwens nog steeds verkiesbaar stellen? Nou, ik ben geen lid meer. Dus nee, maar, nou, ja, maar bedoel, mocht je dat nog wel zijn, zou je het nog steeds willen? Voor wie of wat, dat hebben we net over gehad. Dat is niet zo makkelijk, hè? Nee. Nee is het antwoord. Kijk, wat mij betreft zijn er gewoon een aantal rode lijnen die Nederlandse regering duidelijk zou moeten trekken. We moeten geen immigratieunie willen. We moeten geen overdrachtsbetalingsunie willen. En wat mij betreft moeten we ook geen monetaire unie willen. We moeten gewoon uit die euro. Het is gewoon een mislukking. Als je dat soort dingen zegt en opschrijft, dan sta je een beetje buiten de mainstream blijkbaar. Nou ja, niet bij de VVD'ers die je kent, maar wel bij de VVD'ers zoals die zichzelf wil projecteren op het Europees debat. Dat is jammer. Jij bent er iemand die komt er in ieder geval heel lucide over. Maar weet je wel dat iedereen vindt dat we helemaal niet uit Europa of uit de euro kunnen? Ja, nou, dat ik weet dat men in meerderheid wel aan de euro gehecht is. Maar ik ga ze dan gewoon heel rustig uitleggen. Wat ze zelf ook wel vinden, dat de euro wel mislukt is. Natuurlijk. Vindt iedereen, ja. Ja. En dat we die overdrachtsbetalingen zoals we die nu gaan betalen aan Griekenland bijvoorbeeld binnenkort weer, en aan Portugal volgend jaar ook weer, dat geen uitzonderingen gaan worden, maar dat dan dat een structurele prijs is die we gaan betalen. We hebben het dan over ongeveer 8 tot 10 miljard op jaarbasis. Waar komt dat door? Omdat die landen nooit het niveau zullen bereiken economisch. Dus dat blijven zorgen. Binnen de euro blijven dat kasplantjes. En dat kunnen we dan op een paar manieren oplossen. We kunnen de geldpers aanzetten. Nou, dat wil niemand. We kunnen hen uit de euro laten vertrekken. Maar dat willen zij niet. En dat kunnen wij dus niet afdwingen. Of we gaan er een overdrachtsunie van maken. Nou ja, als jullie die overdrachtsunie willen, gefeliciteerd jongens. Maar ik zou er graag niet aan mee willen betalen. En dan is het alternatief uiteindelijk dat je je gewoon terugtrekt. En dat is even een korte termijn economische schok. Maar op lange termijn zijn we daarmee beter af dan met het in de euro blijven. Ja, wat ze altijd zeggen is, als we uit de euro stappen of uit de EU stappen, dan gaan we terug naar het stenen tijdperk. Want dan wil niemand onze producten meer afnemen. En dan moeten we heel veel wisselkoers betalen. En dan gaan we helemaal met z'n allen naar de klok. En de grensposten. Ja, en we worden helemaal vernietigd. Is dat niet zo? Nou, dat klinkt allemaal verschrikkelijk zeg. In dat geval moeten we het zeker niet doen. Nee, dat is niet zo. Kijk, Nederland is gewoon een handelsland. Dat zijn we al honderden jaren. Dat zijn we omdat dat wat hier binnenkomt ook over de grens wel wordt afgenomen. En dat was al zo voordat er de euro was. Dat is nog tijdens de euro het geval. Hoewel in ieder geval richting Zuid-Europa natuurlijk niet altijd even sterke mate door die crisis. Maar dat zal ook weer zo worden als wij uit de euro vertrekken. Die handelstromen zijn helemaal niet afhankelijk van de euro. Wordt onze munt dan niet te hard? Dat kan zijn dat die een tijdje te hard wordt. In praktijk zullen we proberen om zoveel mogelijk toch nog wel te koppelen aan de euro. Lees de Duitsland. Want de munt daar, de euro is eigenlijk gewoon een soort veredelde Duitse munteenheid. Dus in praktijk zal het probleem in ieder geval van wisselkoers beperkt zijn. Het gaat ook niet om die wisselkoersvrijheid. Wat mij betreft mogen we best wel die Duitse euro blijven schaduwen. Het gaat om het feit dat we niet meer verantwoordelijk zijn dan voor al die financiële puinhopen. Dat wij in ieder geval niet hoeven mee te betalen. Maar, en dat is toch weer 8 tot 10 miljard per jaar die we uitsparen. Dat lijkt me mooi. Oké, maar wij stappen eruit en uiteindelijk merken we er niet zo heel veel van. Ja, in het begin wel, maar uiteindelijk wel, maar op langere termijn valt het mee. Is het niet verstandiger om meer met landen als Duitsland en Scandinavische landen samen te gaan werken? Dat kan, maar ik verwacht eerlijk gezegd dat... Kijk, Duitsland die is zichzelf al een jaar of wat in knoop aan het draaien over die twee dilemma's die ze hebben. Hè. Enerzijds hebben ze het trauma van 1933. Nou, dat weten we allemaal waar dat toe leidde. Dus willen ze wel goede vrienden zijn met iedereen, vooral met Frankrijk. Anderzijds willen ze niet 1923 herhalen en die inflatie. Dus de geldpersen mogen niet aan, maar we mogen ook niet weg bij Frankrijk. Dus we mogen niet geld over de balk smijten, maar we mogen ook niet een overdrachtsunie blokkeren. Dus er gebeurt helemaal niks. En dat gaat de komende tijd ook weer niet gebeuren. En intussen worden we wel een stukje bij beetje die begrotingsunie ingerommeld. En dat moeten we gewoon niet willen. Dus we moeten ons eigenlijk loskoppen van Duitsland? Maar, ja, nou, en dan kijk, als ze bij zinnen komen, dan merken we het allemaal. Maar eigenlijk... Duitsland gaat zich niet afscheiden van Frankrijk, om het maar zo te zeggen. Nee. Tenzij er een aardbeving plaatsvindt. Maar het klinkt eigenlijk zo voor de hand liggend. Want wij hebben helemaal geen zin om heel veel geld te betalen aan landen die er ons inzien, geen recht op ons geld hebben. Toch zal het moeten. Maar waarom, als we binnen de euro blijven, ja, precies, moeten we het niet doen. Dus. Het is zo simpel dat je bijna denkt, kunnen ze ons niet tegenhouden dan? Hebben we geen verplichtingen aangegaan jegens die landen die we... Volgens mij mag je er niet zomaar uitstappen. Nee. Oh. Nou ja, toch doe je het op het moment dat je er klaar mee bent. Nee, maar volgens mij... We willen nu het verdrag aanpassen, zodat het mogelijk wordt om... kijk, er komt een grote verdragswijziging aan. En die zal in de komende jaren wel gestalte krijgen. De Britten willen het graag, de Duitsers zijn er ook wel mee akkoord. Nou, dan kunnen we deze punten inbrengen. Maak het mogelijk om te gaan, dan gaan we dan meteen uit. Dan gelijk eruit en dan komt het allemaal weer goed. Nou, dan komt het niet allemaal goed. Eigenlijk de enige partij die dat ook zegt, is de PVV. Ja, maar de PVV wil nog een stap verder. Dat Geert Wilders zeg maar, op een zondag namiddag in New York bedacht. Dat hij ook eigenlijk wel in één keer uit de Europese Unie wil. En daar los je niet zoveel mee op. Dat klinkt hartstikke mooi. Maar in feite word je dan gewoon per fax geregeerd uit Brussel. Dus het is... want je, tenzij je ook buiten alle handelsverdragen en dergelijke wilt blijven... zodat je geacht wordt wel alle regelgeving vanuit Brussel over te nemen... als je met de rest van Europa zaken wilt doen... Dat is wel iets meer dan handelsverdragen natuurlijk, is qua regelgeving. Ja, nee, maar we hebben het hier dan over een soort... hij wilde graag in een vrijhandelsunie, een soort EFTA-achtig. Er zitten dan een aantal landjes in. Maar die landjes worden allemaal wel geacht alle essentiële Europese regelgeving over te nemen. En hebben daar geen invloed op. Dus dan word je in feite dus gewoon per fax geregeerd. Nou, dat lijkt me geen ideale oplossing. Ik denk bovendien... kijk, als het op termijn nou blijkt dat we niet meer om die betalingsoverdracht Unie heen kunnen en dat we ook nog een immigratieunie maar moeten slikken en dergelijke. En als we oprecht hebben geprobeerd... Was dat niet de immigratieunie? Dus word je nou een paar keer nou ja, in de praktijk van wat we nu hebben, dus dat we dat mensen vanuit heel Europa naar Nederland kunnen komen. Als dat een mooie bestemming lijkt. En als ze hier willen werken, dan gaan ze aan het werk. En als ze liever een uitkering willen hebben, dan pakken ze een uitkering. En soms gaan ze dan linea recta weer terug naar Bulgarije. En we doen er niets aan. Want Brussel maakt zich er zelf sterk voor om de rechten van de Bulgaarse uitkeringstrekker te verdedigen. Ja, als nou blijkt dat we na een oprechte inspanning om... In die volgende constitutionele onderhandelingsronde die dingen binnen te slepen. Als dat allemaal niet lukt, ja, dan moeten we ons maar eens gaan beraden op onze positie. Maar het lijkt me een beetje dramatisch om het kind nu al met het badwater weg te gooien. Voordat we geprobeerd hebben om het er eerst even uit te tillen. Wat vind je van de mogelijke alliantie met Wilders PVV, met Front National van Le Pen en de FPÖ in Oostenrijk en het Vlaams Blok in België? Ja, ik verbaas me een beetje over dat hij een paar jaar geleden die partij nog bewust op afstand hield. Omdat hij vond dat ze niet helemaal oksel-fris waren. En nu opeens geen probleem mee heeft. Nou ja, hij heeft vooral geen probleem met die juffrouw Le Pen. Die Marine Le Pen, die dan natuurlijk ook afstand genomen heeft van haar vader in dat verleden. Ja, oké, maar die zit er al een tijd ook. Ja. Die heeft hij ook niet gisteren zomaar ontdekt. Nou ja, de EU blijkt denk ik een populair standpunt te zijn in die hele sfeer van een populair ding. Kijk, verder moet hij gewoon doen wat hij niet laten kan. Hij gaat een eigen partijgroep daar proberen te vormen. Dat is zo goed recht. Ja. En ik ben benieuwd waar hij dan precies zaken op wil gaan doen. Nou, het zal ongetwijfeld niet het belang van de EU dienen. Nee, federale. Ja, dus, nou, maar dat is op zich legitiem. Ik bedoel, ja, als je die verkiezingen van volgend jaar gaat aangrijpen om gewoon te zeggen, we moeten eruit zo snel mogelijk. Dat mag. Maar ja. Mij lijkt het verstandiger als je een paar jaar geleden zegt van met deze partij ga ik zeker geen zaken doen, want die deugen niet. Om dan niet je geloofwaardigheid op het spel te zetten door een paar jaar later alsnog zaken met ze te gaan doen. Maar goed, de kiezer moet er maar over oordelen. Ja, de wenkbrauwen gaan wel eens omhoog omdat die partij ook wel wat antisemitische uitspraken hebben gedaan. En omdat ja, Wilders natuurlijk puur pro-Israël koers vaart. Er zitten hier en daar wat holocaustontkenners bij. Ja. Dat is een beetje lastig, denk ik, als je de vriend van Israël bent. Ja, zeker nog in het Europees parlement zitten voor Front National ook gewoon een paar echte ouderwetse honden holocaustontkenners. Ouderwets, omdat ze al wat ouder zijn. Maar het zijn ook echt echte holocaustontkenners. Ja, ga je met die mensen in één partijgroep zitten, dan word je er wel op afgerekend. Dat is nu helemaal zo. Ja, dat gaat niet echt lekker lopen. Hey, die Europese verkiezingen die krijgen we ook natuurlijk weer over een tijdje. Ja. Dat wordt waarschijnlijk ook een ramp. Voor wie? Nou ja, omdat er geen hond gaat stemmen. Oh, nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk dat mensen wel, niet massaal, maar er zullen genoeg mensen gemotiveerd zijn om een keertje luid en duidelijk nee te roepen. Ja, maar het probleem is natuurlijk, je kan alleen maar stemmen voor pro en Wilders. Nou, dat is dan de keuze. Ja, nou nee, ik je hebt bij de vorige verkiezing zag je al dat het allemaal werd gepresenteerd als even smakelijke skepsis. Nou ja, daar zal de kiezer niet bij allemaal intrappen. Maar de SP is op zijn manier ook vrij stevig sceptisch. Willen geloof ik bijvoorbeeld de Europese Commissie opheffen. Wat vind je eigenlijk van hoe het nu... Want je wou toen de tijd in het parlement nemen aan... dat je toen ook veel hebt nagedacht over de werkelijke macht... of de invloed van het parlement. Is dat nog een beetje verbeterd in de afgelopen jaren wat jou betreft? Of nog steeds? Verbeterd wat mij betreft zou betekenen dat ze minder macht krijgen. En dat is dus niet zo inderdaad. Ja, goed, dat ik het dan zo vraag, ze hebben meer medebeslissingsbevoegdheid. En dat wordt ook met elke cyclus weer meer... Dus valt daar voor politici van alles te doen en te halen. Maar dat onttrekt zich nog een beetje aan het zicht. Dus wat het soort zaken dat ze dat doen. Maar politici zijn wel zichtbaarder dan een tijdje geleden. Maar goed, vanavond op Twitter hadden ze het allemaal weer over een D66-verkiezingsdebat. Ja. Nou, kon niemand zich een paar jaar geleden voorstellen dat we daar nog op een zondagavond mee bezig zouden zijn. Maar dus eigenlijk zeg je van nou, ik ben er tegen, want ik wil helemaal geen Europees parlement. Want dat ik vind dat ze meer bevoegdheden hebben dan ze zouden moeten hebben. Dat parlement hoeft voor mij niet te worden afgeschaft. Maar het is toch niet het kenmerk van een democratisch gekozen parlement dat juist heel veel bevoegdheden moet hebben? Want het is een beetje raar om een parlement zonder bevoegdheden in te stellen. Nee, want ik vind dat überhaupt de Europese Unie minder bevoegdheden moet hebben. Het is hetzelfde. Dus als ik het wil afbouwen op het niveau van de Europese Commissie, dan moet het ook bij het parlement verdwijnen. Dat zijn gewoon zaken waar Europa zich niet mee moet bemoeien. Dat was een beetje teleurstellend aan die hele exercitie van het kabinet van een paar maanden geleden. Toen ze een enorme waslijst produceerden van programma's en elementen waar ze over hadden nagedacht. Maar de conclusie was, alles kon blijven zoals het was. Als het gaat om wat Brussel doet. Het enige wat misschien kon worden geschrapt was een programma voor de subsidiëring van schoolmelk. Ja, dat vind ik een beetje te beperkt. Ik bedoel, we mogen wat meer ambitie tonen bij het terughalen van bevoegdheden. Ja, ze zijn nu opeens met z'n allen vol op het orgel aan het gaan over dat de verhuizing Brussel-Straatsburg maar een keer afgelopen moet zijn. Ja, dat mag. Ja, dat denk ik, ja. En dat komt nu eventjes naar voren omdat die verkiezingen aankomen. En daarna verandert ook helemaal niet. Nee, die Fransen die gaan er nooit mee akkoord. Die Fransen gaan niet akkoord. Maar het is een makkelijk campagnepunt, want je kan claimen dat je zomaar 1 miljard wil bezuinigen over de hele cyclus. Ongelooflijk. Ja, het is zo makkelijk. Hele circus is belachelijk. Ja. Ja, maar het is, maar ik bedoel, maar het kost 200 miljoen per jaar om dat heen en weer te rijden. Ja. Op het moment dat zij beginnen te praten over dat ik rustig aan moet doen met mijn CO2... dan denk ik, ja joh, pleur lekker op, joh, gek. Ja. Je rijdt iedere keer heen en weer naar Straatsburg of vliegt heen en weer... met vrachtwagens vol met documenten. Ja. Alleen, de grap is dat je geen enkele partij uitgezonderd nu hoort zeggen van... ja, we moeten ophouden met het heen en weer reizen... Alleen het is allemaal lulkoek. Ja. Want ze gaan er nooit mee ophouden. Nou, het grappige is dat sowieso iedereen inderdaad bezig is met heel erg duidelijk te maken dat ze veel bevoegdheden willen terughalen en dat ze niks pikken. Gaat ook niet gebeuren. Nee, maar dat is iedere verkiezingscyclus zo. Als het om Europa gaat, dan gaan ze allemaal hun eigen smaak skepsis ontwikkelen. Omdat ze weten dat dat goed scoort bij de kiezer. Maar dan komen ze er vervolgens en dan gaat zo'n Hans van Balen. Heeft dat ook eerlijk toegegeven. Op 9 van de 10 punten stemt hij gewoon hetzelfde als D66 daar. Maar dat gaat hij niet zeggen in verkiezingstijd. Dat is allemaal letterlijk citaat ook nog. Dus, ja, dat geeft ook wel aan hoe met wat voor dédain ze kijken naar zeg maar hun eigen kiezer. Ja, nee, dat, daar lijkt het wel op. Ja, het is, ja. Maar goed, de kiezer is uiteindelijk niet gek. En dus verwacht ik dat dat ook wel lastig voor ze zal worden om op basis van zulke uitspraken en het beleid dat ze er hebben meehelpen tot stand komen om dat om te zetten in klinkende verkiezingsmunt. Dat goed. Gaat niet makkelijk worden. Zoals u goed begrijpt, dan voorzichtig zien of we er belangrijke hervormingen door kunnen krijgen. Zo niet wegwezen uit de euro. En kalmpjes afbouwen van de bevoegdheden van Brussel. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, kijk, er komt, dat heet dan weer een intergovernementele conferentie. Daar wordt over gespeculeerd. Dat zal dan wel gebeuren. Want dan kunnen de Britten bevoegdheden terughalen. En als ze die niet terughalen, dan stappen ze eruit. Dat kan heel goed gebeuren. Ik denk dat wij gewoon ook zo'n inzet moeten hebben. Ik denk dat wij gewoon moeten zeggen van luister. We hebben een aantal rode lijnen. Daar moeten we gewoon hard voor onderhandelen. Halen we die binnen, nou dan is het werkbaar geworden. Halen we die niet binnen, ja, dan moeten we maar een keer onze knopen tellen. En besluiten of we dit wel willen. Willen we echt in een overdrachtsbetalingsunie en een immigratieunie. Nou, dan stappen we eruit. Net als jij uit de VVD bent gestapt vanavond. Joshua Liefstro, mag ik je hartelijk bedanken dat je bij ons te gast was. Was goed, toch? Ik vond het wel gezellig. Ben je blij dat je vanaf bent? Ja, ik ga lekker slapen zo meteen. Maar voelt het lekker? Man. Ja, je bent ook geen VVD meer vanaf nu. Nee, ik vind het een mooi. Voelt het lekker? Ja, ik voel me vrij. Maar mooi. Nou, bedankt dat je er was. We gaan nu even sporten. Ja, slaan we meteen door naar de sport. Twente op 19 punten, jongelui. Dan 3 ploegen op 18, 3 op 17. Het zijn weer bloedstollende toestanden in de vaderlandse competitie. We gaan snel naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag. Leo Driessen. Zo. Hij is bij jou vandaag, Leo. Dag, Leo. Ja, goede zin, hè? Ja, heb goede zin. Nou! Leo! Zo, Leo? Ja? Vertel eens. Wordt het voetbal in deze competitie nog om aan te zien of niet? Dit is een suggestieve vraag. Ja, precies. Leo, vond jij het voetbal dit weekend... Vond jij het voetbal dit weekend om aan te zien? Zo gemiddeld. Ik was bij Go Ahead Feyenoord. Hè. Laten we daarmee beginnen. Go Ahead Feyenoord. Ja, overtuigen van. Ja. En ik heb me bijzonder vermaakt. Ja, het was, Feyenoord speelde goed. Hartstikke goed zelfs. En hadden bij rust met 2, 3, 4, 5-0 voor kunnen staan. Moeten staan. Maar ja, laten de tegenstander in leven. En voor 2-2 uiteindelijk. Ja, mooi. Mooi potje. Ja, maar mooi, als je gaat bekijken op kwaliteit. Maar waar leggen we dan de lat? Hè? Wat is dan kwaliteit? En wat is dan geen kwaliteit? Nou, ik heb zitten grienen bij de samenvatting van Heracles tegen Nick. Ah, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat was nou niet de beste wedstrijd uit de serie dit weekend. Dat klopt, heb je helemaal gelijk. Best wel vreselijk slecht was dat. Hé, en PSV, de doodgeverfde winnaar van de competitie voor sommige mensen. Wie was het ook alweer? Dit keer het niet, volgens mij toch? Of wel? Ja, jij was jij. Nee, ik heb Cambuur gezegd uiteindelijk. Ja, dat is gelul natuurlijk. Maar in ieder geval... Iemand anders had PSV, dat moet Leo zijn geweest. Nee, Leo Twente. Ik had Feyenoord. Ja, PSV. PSV. Nou, PSV dan. Prima. PSV is steeds gedoodverfde kampioenskandidaat. Nee, al lang al niet meer, want die bakken er ook niks van, hè? Maar één puntje achter u. Alle grootmachten uit de Eredivisie hebben gelijk gespeeld. Behalve PSV. Ja. Ja, maar dat is een tijdelijk ding. Oh ja. Philip krijgt het weer onder controle, ons Philip. Ach, maar nee. Hey, en Ajax... Nou, we zullen eraan moeten winnen, volgens mij we dat nog niet zijn. Dat het gewoon een ongelooflijk... onevenwichtige zootje elftallen is wat er op de velden te zien is. Hey, maar dan moet je maar je voordeel mee doen. Maar, dan kun je ook gewoon elke week leuke verrassingen tegen. Nee, maar zo is het. Maar wat me wel opvalt als tendens, hè. Normaal gesproken promoveren er een paar prutploegen. Nou, die staan dan meteen stijf onderaan de Eredivisie het hele jaar. En de helft gaat meteen weer terug. Maar moet je nou eens kijken? Pek! Ja, dat klopt. Go Ahead, Cambuur, super lekker bezig allemaal. Ja, dat komt omdat niemand meer kan voetballen. Oh ja, of die promovendi zijn een slagje mee voetballen. Nee, dat is dus niet het geval. Nou, ik vraag het wel Leo. Leo, is het? Sorry. Leo? Nou, het is allemaal wel een beetje naar elkaar toe. Ja, zie je, dat zeg ik toch. Nou, hij maakt dat zei je helemaal niet. De mediator is hij weer. Hé, wat vond je nou van die wedstrijd tegen Turkije? Wat vond ik van die wedstrijd tegen Turkije? De wedstrijd van Oranje tegen Turkije, weet je, die wij... Ach, dat is het. Is het nou elke vraag die ik stel... Eerst moet ik serieus doen voor jullie tegen Leo. Doe ik serieus tegen Leo. En dan is elke vraag niet goed die ik stel. Ja, maar je moet beetje... ja, zo zet je stapje voor stapje. Ja. Dan komen we er wel. Ja, dan komen we er wel. Vraag je even wat voor die wedstrijd. Leo, vond jij het optreden van Oranje uit bij de Turk goed of slecht? Of er tussenin? Nee, dat vond ik uitstekend. Nee, dus, ja, prima, prima gespeeld. Ja, ja, geweldig. Voor Nederland B dan? Ja, nou, Nederland B bedoel je? Ja, zei je ja dat? Gewoon tweede helft al, ja, zei ik, ja. Nee, nee, ja, met wat, ja. Hey, nee, Leo, vroeger ja, keek ik liever gewoon naar de clubwedstrijden en niet naar Oranje. Vond ik altijd een beetje zeikerig, behalve op een eindwedstrijd. Maar, ja. Of een eindtoernooi. Maar tegenwoordig, als je leuk voetbal wil kijken, moet je naar Oranje kijken. Zo is het ook. We hebben het bijzonder geschoten met onze bondscoach. Geschoten? Ja, goed geschoten. Goed. We zitten daar. Dat is hartstikke goed. Op het juiste man, op de juiste plaats, op het juiste moment binnengekomen. Toen het Nederlands zelfs al helemaal in een dip zat. En na de mislukte EK was er helemaal niks meer goed. Bert van Marwijk moest weg. De Van Persie was afgeschreven als international. En nou, als je al die krantartikelen uit die periode leest, dan was er helemaal niet, deugde er helemaal niks meer van. Vind jij Louis van Gaal goed? Van Gaal, ja. Ik vind Louis van Gaal uitstekend als bondscoach. Ik vind Louis van Gaal uitstekend als manager van elftallen op korte termijn. En dat is zo bij het Nederlands elftal. Dat doet hij goed. En hij houdt nu ook de kaarten mooi op zak. Hey. Hij heeft drie man gezegd, die gaan mee naar het WK en de rest moeten maar verkrokken tot het laatste moment. Hij heeft groot gelijk. Leo? Ja? Maar niemand was toch blij met Louis van Gaal als bondcoach? Was jij direct al blij toen je werd aangesteld? Ik vraag het even open. Oh, sorry. Ja, doen we, gaan we weer. Wat, Leo, ja, was jij direct al enthousiast? Hij was het niet. Was je direct... Leo? Ja, dan vraag maar. Maar was je direct al enthousiast toen Louis van Gaal werd aangesteld? Ik vond het toen ook wel een goede keuze. Nou ja, zeg. Jan herinnert zich anders. Luister maar even de bandjes terug. Nou. Maar waarom is Louis zo goed? Oh, dat heb je al gezegd. Je hebt het al gezegd, ja. Heb je dan ook gelukkig? Maar eerlijk is eerlijk. Je had toch niet dat destijds in die onwijze dip na dat EK niet te kunnen denken dat we soeverein met één gelijkspelletje en de rest gewonnen hadden. Ja, maar tegen wat voor ploegen, jongens? Hij nou, zijn er zijn straks... tijden geweest dat we tegen de Turken en de Roemenen en de Zweden erop gingen, hoor. Straks in de WK, dan komen we de groepsfase weer. Als jij in een pool terechtkomt met Hongarije, met Roemenië en met Turkije en je hebt de geschiedenis van het EK achter je, dan kijk je niet optimistisch naar de kans op kwalificatie. En als je dan ziet hoe het anderhalf jaar verder is geworden, dan heeft Van Gaal een meer dan uitstekende prestatie geleverd. Ja. Simpel. Ja, 2-0 tegen Andorra. En als je dan zegt van ja, gelijk, maar de tegenstanders waren waardeloos. Nee, het Nederlands elftal heeft er vaak voor gezorgd dat die tegenstanders waardeloos speelden. Oh ja. Nou. Waarom, wat heb jij tegen Van Gaal? Ik? Dat is een open vraag. Ik heb er wel niks tegen Van Gaal. Van Gaal heeft Ajax 1,95 Champions League laten winnen. Man kan helemaal niks fout doen. Dus eigenlijk ben je het eens met Leo? Ik ben altijd eens met Leo. Leo, ik heb geen probleem met Leo, hoor. Leo begint tegen mij altijd. Ja, maar dat is om jou een beetje op te voeden als journalist, jongen. Nee, ik wil helemaal geen journalist worden, Leo. Maar je wordt met de week beter. Jan wordt demagoog. Ja, en Jan, je bent ook wel... wat deed je met die Miley Vos? Wat was dat nou? Wat heb ik met Miley Vos gedaan? Ja, laat ik zo zeggen. Eens even weten, wat heb jij gezien wat ik met Miley Vos deed? Ja, dat heb ik gezien, ja. Wat deed ik dan? Sneerlamp. Gewoon iemand op het hoekje opwachten. Op het hoekje? Heb je Miley Vos op het hoekje opgewacht? Ja, ja, ja. En dat is vriendin van gewoon een microfoon onder de neus douwen. Nou, dat onder is de toch neus zo werk? Tussen de tieten. Oh, dat, ja, dat snap ik wel. Ja, ja, het was gewoon echt onbehoorlijk gedrag. Ja, maar dat snap je wel ergens toch. Nee, maar wacht eventjes. Wat gebeurt hier nou, jongens? Jullie zijn aan het stigma... Jij en Jan, leeftijdsgenoten, zijn mij aan het stigmatiseren, aan het wegdouwen in de hoek. Jullie trekken de zwarte piet richting mij. Toen hij net zei dat jij de microfoon... Ik zat helemaal niet bij haar tieten. Nee, nee. Dat had ik wel gedaan. Had ik zeker gedaan. Maar dat is echt ontzettend. Je sloeg die microfoon tussen haar prachtige borsten in. Ja. Niet, jongen. Leo, zeg nou eens in... Jij hebt de legendarische zelfbeheersing, maar had jij het ook niet gedaan? Ik natuurlijk wel. Sorry dan. Het enige, ik stond daar... Ze kwam om een hoekie. En jij botste daar tegenaan. Nee, man, nee, jongen. Wat dan? Jij hebt een half uur op die hoek staan wachten tot ze kwam. Nou, meestal sta ik wel om een half uurtje te wachten tot iemand komt. Ja, maar zo is het gegaan. En dan willen jullie natuurlijk ook even weten hoe Ajax het gaat doen tegen Celtic komende... Ja, hoe gaat Ajax het dinsdag tegen Celtic doen, Leo? Ik denk dat Ajax gaat verliezen. Mooi, en waarom? Omdat Ajax, zo wat ik erover lees en over hoor, dat Celtic schromelijk onderschat. Ze hebben die punten al in de knip, zeggen ze. In de knip, en dan gaat hij... Nou, ik dacht het niet. Nou, nee. Die gaat dus gewoon verliezen. Nou, ook hoeveel? Mooi. 2-0. Goed. Leo, bedankt. Onwijs bedankt, Leo. Ik vond je... Heel goed. Sterk, to the point. En dat ook... wou ik niet zeggen. Oh, nee. Jan Heemskerk, ja. Hartstikke bedankt voor het onderhoudende en inhoudelijk zeer sterke gesprek. Dankjewel, jij ook. Heel goed. En Jan de Pro. En Jan Roos, blijf oefenen, hè? Ja, Leo. Dag, Leontje! Dag! Dag! Leo! Dag! Dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is een groot voorbeeld voor alles met de vallers. Onze Martin. In Tsjechië hebben wij een gezegde. En dat gaat als volgt. Klove kotero, rasposnat, vasnost, fisvi kouli. En dat betekent, een man herken je aan die zwarte van zijn ballen. Grote klote is iets dat mannen van die mietje scheidt. Volgens Martin heeft onze premier de noten van een mier. Rusland naait ons al weken droog in de reet. En kier op kier zet die Poetin ons voor paal. En wat doet die Markie? Die doet helemaal niks. Mark Kwark laat dit oplossen door die nicht van een Timmermans. Rutte is geen leider. Een onzichtbare potappelmoes is het. Zijn hele imago had hij kunnen opbouwen door tegen Rusland te zeggen dat zij niet met ons moeten foeken. Dat zij hun gas maar in hun Karpatenreed kunnen steken. Maar nee, Rutte gaf weer eens niet thuis. Rusland heeft ons nu in die tang. Ze weten dat wij slap zijn. Dat wij geen kloten hebben. En dus zullen ze ons alleen nog maar verder vernederen. Onze premier ligt al op die knieën. Poetin hoeft hem er alleen nog maar in te schuiven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik heb trouwens zelf ook deze week in van alles en nog wat dingen geschoven. Die herfst heeft erg veel invloed op mijn eikel. Alleen valt hij niet van zijn boom. Nou Jan, eventjes nieuws tussendoor. Er is een brief binnengekomen van een mailtje van meneer Doorn uit Amsterdam. Die zegt dat wij de PvdA wel mogen uitmaken voor graaiers en oplichters. Maar dat we ook de VVD niet moeten vergeten. Wat op zich grappig is, aangezien we net anderhalf uur lang de VVD hebben zitten bashen. Nou, zeg het dan maar even voor hem. Ook bij de VVD zitten veel graaiers. We weten het, meneer Doorn. Zo, hè? Wat leuk dat jij toch leest. Het is toch grappig dat de mensen toch een beetje zo... Om het gebrek aan telefoon heen weten te komen. Door ons mail te sturen op... wat is het ook eigenlijk weer? Jongens, wat is ons mailadres? Echtejan@poont.tv. Ja, echtejan@poont.tv. Nou, doe dat maar gerust. Ik vind het wel grappig, joh. Dus je kan het gewoon lekker even filteren, even lezen. Nou, nee? Vind je dat grappig? Nee, ik vind het wel eigenlijk ouderwets. Ik vind het totaal niet grappig. Nou, sorry. Hoe dan ook, hoe je het draait of keert. De D66 is in de peilingen de grote winnaar. Staan nu achter de SP en de PVV als derde. En nog voor de twee regeringspartijen. En dat komt omdat ze de mede-architect van het begrotingsakkoord zijn. Nou, is dat slim gedaan? En of staat Pechtel nu te glimmen op een tijdbom? We gaan gauw naar Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid van D66. Het Haags geluid. Een hele goede nacht. Kees Verhoeven van D66. Goedenacht. Casey, gefeliciteerd Flapsteert. Hartstikke goed in de peilingen. Ah. Ja, nummer 3 in de peilingen. Groter dan jullie beide gedoogvrienden. Je hebt alleen de PVV en de SP nog voor je. Hoe vind je die? Ja, die tellen niet mee. Dat zijn splinterpartijen. Ja. Hele grote splinterpartijen. Maar nou, dat zijn wel hele grote splinterpartijen. Jawel, maar ze doen niet mee. Niemand wil er iets mee. Dus, Kees, voor alle salonveege partijen, nummer 1. Ja. Van harte. Gefeliciteerd. Nou ja, peilingen zijn palingen. Ja, ga nou op nog iedere keer. Is wel goed. Je hebt samen met die vrolijke veilingmeester de hele dag slagroomtaart zitten bikken. En nu opeens zegt, ja, peilingen zijn palingen. Het is vreselijk. Ja. Nee, het is mooi. Het laat zien dat mensen toch waardering hebben voor partijen die wel proberen constructief vooruitgang te creëren. Oh, noemen we het zo tegenwoordig. Ja, nou ja, SP en PVV zijn natuurlijk zijn wel de andere uitersten van het spectrum. Maar het is positief dat wij in ieder geval gewaardeerd worden op onze meedenkendheid. Ja, fantastisch. Begrotingsakkoord doorheen. Ben je een beetje trots? Nou, trots is denk ik nooit goed om gelijk na zo'n akkoord waar weer heel veel dingen uit voortkomen, om dan gelijk te zeggen ik ben trots. Nee, het kost toch 6 miljard. De komende maanden uitpakt. Maar we hebben wel in ieder geval waar ik blij mee ben, is dat we ervoor gezorgd hebben dat er wel weer stabiliteit komt. En dat er ook wel een pakket met maatregelen ligt waarvan mensen ook een week later nog steeds zeggen van nou... Ietsje minder dan vorige week, okay, is toch? Maar goed. Ik denk dat ze dat niet gelezen hebben. Nee. Chris, heb jij niet het gevoel, even heel eerlijk, dat je misschien wel wat puntjes hebt binnengehaald, maar dat je dan wel een plan moet steunen dat eigenlijk slecht is voor Nederland? Nee, volgens mij is dat heel goed afgesproken. Er zijn een aantal dingen waarvan we hebben gezegd, daar tekenen we voor. Nou, dat zijn met name economische dingen. Hè? Ja. Dus de 6 miljard, de hervorming op de arbeidsmarkt. De 500 miljoen voor onderwijs. Nou, dat zijn dingen waar wij van hebben gezegd, daar staan we voor. Maar er zijn ook een heleboel onderwerpen waar we heel gewoon duidelijk hebben gezegd. Bijvoorbeeld tegen SGP en ChristenUnie, medisch-ethisch. Daar valt met ons niet over te praten. Met jullie in ieder geval. Ja, dan heb je ook wel abortus en euthanasie, dat soort gedoe. Precies. Dat zijn dingen waar wij niet met de ChristenUnie en de SGP op één lijn zitten. En ook nooit zullen komen. Nee, maar dat maar is het. Ook ja. Ontwikkelingssamenwerking of de rechtsstaat. Bezuinigen op de rechtsstaat. Griffierechten. Allemaal dat soort dingen. Daar zijn we het volledig oneens met het kabinet. En dat blijft zo. Ja, maar ben je dan niet gewoon, heb je niet gewoon je ziel aan de duivel verkocht om ook een keer wat te zeggen te hebben? Nee, allereerst is PvdA en VVD is een hele hoop niet goed aan, maar het is natuurlijk niet zo erg. Er zijn partijen die toch wel dicht bij ons staan. Nou, Kees, Die hebben op een aantal punten best wel vergelijkbare punten. Nee, Kees, Kees. Daar kunnen wij heel goed op een normale manier samenwerken. Kees. Sorry. Jij zei niet zo heel lang geleden... Ik dacht dat de lijn een beetje storen, maar jij bent het, Jan. Ja, niet zo heel lang geleden konden ze niks goeds doen, hoor. Nee, ze hebben vooral in het begin van hun kabinetsperiode, vorig jaar rond deze tijd, hebben ze echt een aantal hele grote fouten gemaakt. Niks was goed. En nu staat Alexander in het midden te glimbollen en dan opeens is het wel goed. Dan staan ze lekker dichtbij. We hebben ze weer een beetje de goede kant op gekregen, Jan. Had je niet, had je niet liever... Misschien moet je de gekozen burgemeesterschappen nog in gooien, Kees. Die het niet meer wist. En met D66 erbij gaat het gewoon weer... Hey, Kees, luister eens. Die 650 miljoen... Hey, dat is hartstikke goed nieuws, jongens. Daar zouden we wel eens een beetje positief over mogen. Ja, dat gaan we zo doen. Maar eerst even dit. Die 650 miljoen onderwijs, die moet nog ergens vandaan komen. Daar is helemaal geen geld voor. Jawel, die is gedekt. Waardoor dan? Er is zeker een manier om dat geld vrij te krijgen. Op 2013, december 2013, wordt dat geld overgemaakt aan de scholen. Echt waar? En er is altijd een onderuitputting, zoals dat heet. Het niet opmaken van geld in de begroting, wat altijd rond de 600, 700 miljoen is. Precies. Dus daar kan het vandaan komen. Dat heeft de minister van Financiën ook gezegd. Ja. Ja, en anders dan loopt het tekort op. Maar dat geld voor onderwijs is hard. Ah, Kees, even een moment tot daar. Dat zou ome Jan Cruijff zeggen. Dus normaal, als het huishoudboekje dus niet helemaal goed gaat, dan is er geld over. En dat kan je dan pompen in, dus in onderwijs. En als dat geld niet over is, dan loopt het begrotingstekort maar weer op. Maar dan heb je weer een groot probleem met je 3%. En dan wordt Europa boos, terwijl jullie de grootste Europa-liefhebbers zijn van de wereld. Dus eigenlijk is je liefde voor het onderwijs nog groter dan dat geteisem in Brussel. Nou, dat is sowieso waar, maar wat je gewoon moet realiseren is het volgende. Dus elk jaar wordt er een begroting gemaakt, die moet sluitend zijn. Ja, daar zorgen we weer voor met die 6 miljard. Precies, en elk jaar blijkt, heel rustig blijven Jan, blijven denken dat er 600 à 700 miljoen onderuitvulling is. Dus niet uitgegeven geld is. Ja, precies. En daarvan hebben we gewoon afgesproken dat naar onderwijs gaat. Ja. Maar dat we ook gewoon tevoren hebben gezegd dat geld voor onderwijs, dat komt er gewoon. Dat is een wens die we al heel lang hebben. Maar stel nou dat het proberen dus niet over, betreft, Kees. Is het gewoon hard geld wat er over gaat komen. Ja, maar waar komt het dan vandaan? Dan loopt het begrotingstekort gewoon weer. Oké, dat is 650 miljoen. Hey, en die 50 miljoen voor maar dat de... Dat gaat niet gebeuren, want al een aantal jaar is de onderuitputting ongeveer 700 miljoen. Precies. Dat zijn gewoon best wel vaststaande getallen. Ja. En we zouden dit echt niet doen als het onverantwoordelijk niet was. Niets staat vast en in de crisis. Dat zou ook niet gekund hebben, want Dijsselbloem zit zelf voortdurend in Europa met al die landen te overleggen. En die zullen hem echt niet laten wegkomen met een onverantwoord pakket van 6 miljard. En nu er zo dicht op staat, hè, ben je dan eigenlijk nog steeds zo blij met het hele Europa? Met die enorme begrotingsdiscipline waar we nou te benen zelf zo gek op waren, nog niet al te lang geleden? Nou, lijkt me heel normaal dat als je eerst tegen andere landen zegt dat ze zich aan de regels moeten houden, dat je er zelf ook aan houdt. Ja. Dus ik zou het erg vreemd vinden als wij nu ineens daardoor kritischer over Europa waren. Kijk, wij vinden echt niet dat Europa een soort Walhalla is waar alles goed gaat. Hè. Die vergaderingen in Straatsburg zijn zo'n voorbeeld van iets waarvan iedereen vindt het raar dat dat maar, dat maar niet opschiet om dat te beëindigen. Maar ook het in de klauwen krijgen van banken, waar landen zo eindeloos lang over soebatten, terwijl wij gewoon zeggen, zorg dat er een hard controleorgaan komt. Dat duurt allemaal wel erg lang. Dus er kan nog veel beter dan Europa. Maar ja, Europa is voor heel veel dingen toch nog de beste oplossing. Je kunt als Nederland nou helemaal niet alle problemen in je eentje oplossen. Nee. En bovendien hebben we er heel veel geld aan verdiend de afgelopen jaren. Heel veel. Vandaar dat we ook zo'n beetje de zwakste economie van Europa hebben. Dat heeft weer andere oorzaken. Ja, we hebben het een paar maanden geleden wel eens over gehad. Dat heeft bijvoorbeeld te maken gehad met de woningmarkt. Hè? Ja, precies. Binnenlandse problemen houden onze economie tegen en niet zozeer de export. Maar jij bent dus niet eens met de velen die langzamerhand zeggen dat misschien wel wat minder lastenverzwaring zou kunnen en misschien iets meer investeringen en lastenverlichting voor burgers die dan misschien ook weer eens een beetje op stoom komen. Nou, investeren en lasten verlichten, dat is een onmogelijke combinatie, Jan. Want dan moet je eerst zeg maar minder geld uit gaan geven en dan toch weer meer geld gaan uitgeven. Dus je moet het niet allemaal bij de burger vandaan halen. Dat is ook nog een optie. Nee, maar dat is waar. Kijk, dat is volgens mij een van de dingen die nu langzaam tot steeds meer mensen aan doordringen is. We hebben in de jaren 80 en 90 een soort van heilige verzorgingsstaat gehad, waarbij iedereen geholpen moest worden door de overheid. En steeds meer mensen beginnen door te krijgen dat onbetaalbaar wordt. En uiteindelijk dus ook weer slachtoffers levert, omdat je dan natuurlijk toch een overheid hebt die het ineens allemaal niet meer kan. En dan staan mensen alsnog in de kou. Dus volgens mij gaan we nu langzaam maar zeker naar een land met een wat kleinere overheid. Dat duurt nog lang, want het gaat heel langzaam het kleiner maken van de overheid. Ja. En het tweede is dat de lasten, ja, die moeten natuurlijk verder omlaag. Maar goed nieuws in het begrotingsakkoord is bijvoorbeeld de belasting op arbeid. Dus als je werkt, die is 1,5 miljard lager dan in het regeringsakkoord. Oh, wat lekker. Hey Kees, en 50 miljoen... Nou ja, wat lekker. Kijk, je gaat er wel heel makkelijk overheen. Maar dat is zeg, dat zijn mevrouw vannacht. Aan lasten voor mensen die een baan hebben. Dus, en we willen toch allemaal dat werken loont. Hey Kees, 50 miljoen minder bezuinigen op de publieke omroep. Ja, hebben we ook nog geregeld. Ja, bedankt, want ik maakte me wel zorgen, want ik had namelijk een Porsche besteld. En ja, ik zag het op Twitter. Ik denk, daar gaan we in goed. Moest je erom lachen? Ja, moest je erom lachen? Ja, om jouw tweet moest ik lachen, maar ik vond het natuurlijk toch wel weer... Ik denk van ja, weet je, jullie zijn dan een van de vele voorbeelden van de publieke omroep, de programma's die gemaakt worden. Maar ik ben toch wel blij dat we dat hebben kunnen regelen. Ook omdat bijvoorbeeld het geld voor drama's en documentaires overeind blijft, regionale omroepen. Ik denk dat het precies dat verschil maakt wat nodig was om ervoor te zorgen dat de publieke omroep niet te snel afkalft naar een zeer bedenkelijk niveau. Noem je nou echt Janne net drama? Dat is wel een drama soms. Ja. Echte Janne kan echt een drama zijn. Ja, we hebben wel begrepen dat we jullie meteen extra zendtijd geven. Dat voel je toch wel? Ja, Kees, we geven jullie meteen wel extra zendtijd. Dus ja, we ook. Je hebt een beetje onze hypotheek. En je weet, het is echt politici knokken echt om s'nachts om een uur of één bij de echte Jan. Dat is ellebogenwerk. Nee, dat is ook liggen en wachten tot het de telefoon gaat. Ik snap het. Maar sommige mensen zijn daar erg teleurgesteld over dat ze nooit mogen. Nee. Maar omdat Kees gewoon onze favoriete D66'er is, en mag D66. Kees eigenlijk altijd. Ja, ook wel vanwege die niet dat is anders meegenomen. Nou ja, goed. In ieder geval, Kees Verhoeven, morgen weer vroeg op en het land redden of heb je weer vakantie? We hebben reces. Ja, de vleugelde uitspraak van Tweede Kamerleden. Reces is geen vakantie. Nee, dus, precies. Morgen weer. En wachtgeld is ook geen WW. Stukken lezen, e-mails van mensen beantwoorden. Fijn, Kees. Twitteren. Bedankt dat je leeft. Twitteren. Kees, geniet van je reces. Geen vakantie is. Wat we niet vakantie noemen, maar wel zo beschouwen. Ja, nee, dat doen we niet, toch? Al wel. Nou, dag Kees! Ik hoop dat jullie eruit komen. Ja, dag Kees! Dag! Het Haags geluid. De panter is helemaal klaar met de graaiers en de leugenaars. Dagboek van de liefdespanter. Hero Brinkman is natuurlijk een redelijk zwakbegaafde en zelfingenomen kottenbijer, maar één ding ziet hij goed. Politici van de traditionele politieke centrumpartijen vinden zichzelf zo speciaal, zo verheven boven ieder gebod, elke twijfel en alle kritiek, dat ze gerust mogen stelen, liegen en plunderen en elkaar leuke baantjes toeschuiven. Zij zijn immers de dragers van het absolute gelijk. Zij zijn tenslotte onze hoop in bange dagen. Alleen zij staan tussen ons en het politiek-maatschappelijk Armageddon. En dus moet hen worden vergeven wat ons zou worden aangerekend. Moeten we begrijpen wat onbegrijpelijk is, vertrouwen wat onbetrouwbaar is en accepteren wat onacceptabel is. Of het gaat om stelen van de armen, graaien in de staatskast. Het breken van heilige beloftes. We moeten het pikken, want zonder de regentenpartijen en hun bijbelparasiet is het land verloren. Gelooft u het? Ach, wie begint er toch een splinter met principes? Wie splitst zich af en blaast nieuw leven in het liberalisme, de sociaaldemocratie of de christendemocratie? Wie wordt het eerlijk alternatief? Wie is de geloofwaardige Hero Brinkman? Mijn stem is er vast binnen. Dagboek van de liefdespanter. Volgens vader Dimitri was zoon Jejoen Bontink onder valse voorwendselen door jihadisten meegelokt om te vechten in Syrië. Vader bewoog hemel en aarde om zijn zoon te bevrijden, maar hij kreeg hem niet te spreken. En nu is Jejoen plotseling terug via de Nederlandroute. We bellen met vader Dimitri Bontink. Goedendag, Dimitri Bontink. Goedendag, vrienden uit Nederland. Lang geleden niet meer gehoord, maar ik weet dat jullie steeds de story hebben gevolgd. Zeker. En ik kan jullie alleen maar mededelen, ja, wie er ook, dat de derde missie is geslaagd. Hij is terug, hè? Veilig en wel in goede gezondheid, niet getraumatiseerd, zeker niet, terug heb gebracht in Europa, in België. Heeft u dat zelf gedaan of is hij via de Turkije-Nederland-route gekomen met andere strijders? Wel, ik heb dat zelf gedaan. Wij hebben een vlucht genomen, Hatay, Istanbul, een Europese luchthaven. Hey, waar heeft u... dat we juist gevallen land zijn in welke stad in Europa, dat kan ik niet mededelen. Maar ik kan u alleen maar mededelen dat wij op een officiële, legale manier, met zijn internationaal paspoort, veilig geland zijn waar op heeft een Europese luchthaven. Waar heeft u hem gevonden? Daar ga ik ook geen uitspraken over doen. Beetje, ik zal eerlijk zijn tegen jou, ik zal een tipje van de sluier oplichten. Ik ben beschaamd om Belg te zijn, want ik heb met betrekking tot de derde missie van niemand in België hulp gehad. Oh. Integendeel, ik heb hulp gehad van mensen uit het buitenland. En vooral Fransen, de Vive la France, zal ik maar zeggen. Ook van ons of niet? Maar om veiligheidsreden kan ik niet in detail treden over het hoe en wat. Want ik wil de veiligheid van anderen niet in het gedrang brengen, als u verstaat wat ik bedoel. Zeker, ja, maar begrijp ik nou dat Jejoen wel is gearresteerd door de Belgische justitie? Ja, dat wou ik je juist mededelen. Dus wij hebben een aantal dagen, we waren al een aantal dagen in Europa om te acclimatiseren. En dat hebben we ook gedaan. We zijn gaan shoppen, we zijn oesters gaan eten. Ja, gans de wereld is erop uitgekomen. Er is dus een lek geweest, ik weet niet van waar of wie. Maar bij jullie, bij de goede vrienden in Nederland, heel mooie, leuke omgeving om te acclimatiseren. Ja. Zeeland, het was echt fantastisch. Hij is gaan galopperen, gaan paardrijden op het strand en zo verder. Dat was heel leuk, echt heel tof. Hé, hey, meneer. En dan vrijdagavond, want we hadden het al aangekondigd dat we naar België gingen komen, maandag normaal voorzien, om zichzelf vrijwillig te gaan aangeven, samen met zijn advocaat Gislaks, bij de autoriteiten, bij de politiediensten. Maar hij wou vrijdag, dus eergisteren, zijn zus en zijn mama zien, omdat hij die miste, logisch, na zoveel maanden van onwetendheid, et cetera. En het bezoekje, de familiehereniging, was blijkbaar maar van korte duur. Want een uur en half nadien zijn ze hier met heel veel machtsvertoon, met een 20-tal politieagenten, zeer provocerend, zeer uitdagend, hem komen arresteren. Ja. En dan heeft men hem de dag nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter in België. En hem aangehouden en hem overgebracht naar de gevangenis in Hasselt. Meneer Bontink, waar hij op dit moment zeer slecht behandeld zou worden volgens bronnen binnen de gevangenis in Hasselt. En hij is dus ook op secreet geplaatst. Ja, punt! Zet nu een punt! Jezus! Een internationaal schandaal. Dat is pas isolatie van jongeren, stigmatisatie. Ja. Maar meneer Bontink, even... Dat betekent de eerste 72 uur geen contact met zijn familie. Dat is verboden. En mag zelfs niet telefoneren. Meneer Bontink, hoe gaat het nou met hem? Heeft hij daar nou echt geknokt of niet? Nee. Hij heeft niet geknokt. Het bewijs is geleverd, want anders had hij nooit live terug in Europa gestaan. Die leiders, die emirs, die zouden nooit toestaan dat een van hun soldaten of rebellen zouden terugkeren naar Europa. Okay. Dus uw verhaal, u zei altijd, hij is eigenlijk onder valse voorwendselen meegesmokkeld. Hij heeft het niet geweten dat hij daarin gevangen is. En dat is waar. Hij is eerlijk geweest tegen mij. Dat verhaaltje van Cairo, om daar verder te studeren, dat is dus verzonnen geweest. Hij is daar eerlijk in geweest. Hij heeft tegen mij gezegd, moest ik de waarheid zetten en zeggen dat ik naar Syrië zou gaan, dan hadden jullie mij als ouders tegengehouden en zou ik nooit mogen vertrekken hebben. Maar hij wilde dus wel gaan vechten? Nee, het sociaal rechtvaardigheidsgevoel, hij wilde mensen gaan helpen, vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk in een bloedige oorlog, wat wilde je willen gaan doen? Ja, dat kan, je kunt mensen verbinden. Dat is de religie, het is enerzijds 60% sociaal rechtvaardigheidsgevoel bij hem, en 40% de religie. Heeft u hem nog omdat een... Bij die moslims religie wereldwijd een broederschap is, als een land van hun in conflict is, dat het normaal is voor die moslim broeder, die gelovigen, dat die elkaar gaan helpen. Meneer, maar heeft u hem nog een beuk voor zijn hersen verkocht? U zegt... Een schop voor zijn kont. Of je Joen nog even een beuk voor zijn hartjes heeft verkocht, omdat hij weg is gegaan. Een beuk voor zijn kont gegeven? Ja. Wat is je nou? Ik zal wat... Zeg maar, als boze vader, dat je zegt... Ja. Oh, zo, daar ben je. Bam! Dat je dan een klap voor zijn smoel verkoopt. Ja. Oh, ja, dat bedoel je. Ja, en een klets gegeven of zo. Ja, precies. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb... Had ik wel gedaan. Maar dan bent u een beter mens dan wij, meneer Bontink. Ik heb geluisterd naar hem. Weet je, we hebben intensief... heel veel uren samen doorgemaakt om hem in vragen te stellen. En ik had dan ook graag antwoorden gekregen. Dus zeker niet op een gewelddadige manier, want dat is een verkeerde aanpak. Ja. Nee. Fijn dat hij weer terug is. Wat die jongeren nodig hebben als die terugkeren, dat is vooral liefde en een warm bad. Nou, fijn dat zeker niet stigmatiseren. Fijn dat hij weer terug is. En ik zou zeggen, heel af en toe ook een beetje luisteren naar hem. En niet alleen maar zelf kletsen. Jezus, wat een oude meneer Bontink, ik kan wel praten hoor. Dat vind ik er nog wel toe, zeg. Nee. In Nederland zetten we af en toe een punt en dan haal je adem. Hè. Dat kan ook gewoon, hè. Nou, meneer Bontink, ga lekker slapen en genieten van je joentje als hij weer terug is. Ja, zal ik zeker doen. Okidoki. En tot binnenkort als hij vrij is, hè. Dan komen we terug naar Zeeland. Gaan we bellen. Ah, gezellig. Ja, geweldig. Tot ziens, tot dan. Dag, meneer Bontink. Ja, doei. Dag. Echte Janne. Pitch. Ja, na 4 weken al een echt begrip, de echte Janne Pitch. Iets aan de man te brengen op zoek naar een nieuwe baan, iets kwijt, een belangrijk inzicht dat het volk moet horen. Meld je aan via echtejanne@poon.tv. En wie weet krijg je 2 minuten van roem en glorie. Deze week gaat het over Jan de Kever van Ramonneschiat. Goedendag Ramon! Hey! Wacht even, Ramon. Ik ga deze even uitleggen. Het is een beetje een vreemde interbijt, maar de kever van Ramon de Klein is gejat. En hij mag hier even opsporing verzochtje spelen. In de pitch. Maar Ramon, als het maar snel, fel en inspirerend is. Ramon, daar gaat hij. Bam! Hoi, ja, een paar stel klootzakken die hebben mijn auto gejat. En dat snappen wij ook wel dat het een auto is, maar zeg eens even wat... Ja, dat is echt heel raar. Dat is, stel klootzakken, die hebben mijn vrouw gestolen. Ja, dan moeten we toch weten wat voor haar ze heeft. Ja, nee, het is een zwarte kever, 1950, brilletje achter. Wat een oud ding zeg. Ja, dat is ook een oudje. Een klassieker. Ja, het is een klassieker. Ja, Ramon, waar was het? Wat is het nummerbord? Wat krijgt het dan? Het is Nikido Theo, 8176. Het is een zwarte. En als je ziet en je denkt, van wat een mooi ding. Ja, wat het gekke is, dat is natuurlijk een ouderwets dingetje. Die zijn er niet zo heel veel. Die vind je toch zo terug, Ramon? Ja, dat had ik ook gehoord. Maar als iemand hem in de schuur houdt, dan houdt het op, hè? Hé, maar Ramon, waar was het gebeurd? Oh ja, waar is hij nou gestolen, joh? Even gewoon de standaard politie vragen. Het is 2 weken terug in Enschede is hij gejat. Ach, zie je ook wel. En uit het centrum van Enschede. Tuig daar in het oosten, tuig! Maar goed, wat denk jij? Is het een Polenroute geworden? Je wel vlak bij de grens. Hij geeft nou niet altijd die Polen de schuld. Ook niet handig, hè? Maar ook niet handig om je auto zo vlak bij de grens te laten staan. Dat is niet slim, hoor. Dat is niet handig met al die Polen. Is het nog een bepaald ding waar je hem aan kunt herkennen? Een leuke sticker met baby aan boord? Ja. Of zo'n pluusje dobbelsteen aan je achteruitkijkspiegeltje? Nee, er zit niks geen poesje. Ja, nou, dat is ook lekker makkelijk! Ja, nee, het is een brilletje met een vouwdak. Daar rijden we een paar van rond in Nederland. Ja. Het is een zwarte. Dus ja, als je die ziet... Is er een beloning? Ja, precies. Is er een beloning? Ja, er is een beloning van €1500. Kijk. Goed wat in de kroeg. €1500? Dat vind ik serieus geld, hoor. Dat is die hele kever niet eens meer waard, joh. Ja, natuurlijk wel. Dat is een klassieker. Oh ja. Hey, wat is die waard eigenlijk, Ramon? Dat bedrag gaat zeker 10 keer over de kop wat die aan waarde heeft. Hé, hey, €15 kapot gooien in de kroeg, daar ben ik voorstander van. Ik denk dat ik zelf ga zoeken. Maar zei de politie nog iets tegen je? Ja, de politie was heel snel verplaatsen, dus, mag ik niet met de auto's op pad gaan. Ja, Ramon, we hebben het gehoord. Ik vond de zwarte kever. Nou, ik vond Ramon kwam wat sloom op gang, maar op zich... Nee, hij was een pitch voor niks. Ik zou je geen baan geven, dat niet. Maar aan de andere kant, als het... Wacht trouwens eventjes. Wat is het? Als nou die kever nu gevonden wordt naar aanleiding van dit prachtige stuk radio... dan gaat die €1500 niet alleen maar naar diegene die dan die auto aangeeft. Ik bedoel, wij zitten hier ook niet voor de katse kut. Jawel, we zitten hier wel. We zitten hier voor de samenleving. Nou, maar hol, denk ik. Ik wil gewoon een deel van de buit. Krijgen wij een deel van de buit dan? Ik krijg 100 piek de maand. Hoppakee. Nou, doe ik het wel voor. Je ook. In ieder geval, Ramon, dankjewel. En we hopen dat hij terugkomt, die oude klote kever van je. Ik hoop het ook. Kunnen mensen je ergens vinden eigenlijk? Dat zeg ik, ja, heb ik zie hem voorbij rijden. Ja. Als je zoekt op Ramon de Klein of mailapenstaartje ramondeklein.nl, dan komt dat allemaal goed. Hopsakee. Nou, helemaal goed. Okay. Ramon, en succes in de stadsbus aankomende weken. Dag! Ja, dank je. Doei. Echte Jammer. Pitch. Poetin denkt nog steeds dat het koud oorlog is. En Markie Mark Rutte weet niet hoe snel hij de koning moet sturen om ze te broodjes te bakken met die mafkees in zijn judopak. Wij zeggen ambassadeur naar huis en de handelsbetrekkingen opzeggen. Die wodka halen we wel uit Polen. We bellen voor advies en goede raad met André Gerrits, Ruslanddeskundige aan de Universiteit van Leiden. Goedendag, André Gerrits. Goedenacht. Meneer Gerrits, moet de koning thuis blijven gewoon? Nee, lijkt me niet. Ten eerste missie dan een mooi concert in het Bolshoi Theater. En ten tweede denk ik dat we er meer aan hebben als we die ruzie een beetje sussen, die toch al van de rare incidenten aan elkaar hangt, dan dat we het nog eens keer wat olie op het vuur gooien. Aan de andere kant laat Poetin continu zijn ballen zien en laten wij continu onze ballen niet zien. Nee, dat is helemaal niet waar. Hij laat wel continu zijn ballen zien, maar het past een beetje bij dat macho gedrag van hem. Ja, kunnen wij maar toch ook? Maar helemaal niet waar trouwens, want in Nederland, ik bedoel, we hebben sterk de neiging om te denken dat die Russen voortdurend verkeerd zitten. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Nederland zat verkeerd in het begin. Ja, natuurlijk. Ja, politieke onschendbaarheid. Wacht eens even. Hoe dan? Nou ja, als je internationale diplomatie wil bedrijven, moet je niet mekaars diplomaten gaan oppakken en arresteren. Want dan werkt het niet meer. Zo simpel is het. Had Nederland gewoon moeten toegeven, gelijk, ruimhartig, geen gezeur. Nou, dan goed, denk ik dat we verder minder ver van huis waren dan we nu zijn. Hij heeft toch sorry gezegd, Fransie Timmermansie? Ja, nee, dat heeft hij op zich wel gedaan. Ik heb niks tegen Timmermans. Ik vind hem een uitstekende minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij heeft er 4 dagen over gedaan. En toen heeft hij het ook nog eens een keer half zacht gedaan. Ja. En dat deed hij natuurlijk omdat hij dacht, ja, die Nederlanders die staan allemaal aan mijn kant. En die vinden die Russen maar een stelletje dronkenlappen. Dat zijn ze vaak ook. Maar in dit geval zat Nederland verkeerd. Maar wat vond u er nou van dat Frans Timmermans een excuus aanbiedt en dan je ne regrette rien. Ja, op zijn Facebook zit. Want ik heb er geen spijt van. Ja, dat bedoel ik. Dat kan je beter niet doen. Dat is ook niks. Maar moeten we even goed. Meneer Gerrits, moeten we even goed gewoon een importban op Russische producten doen? Een importban op Russische. Ik zou niet weten wat ze kunnen zijn. Dat, ik bedoel, het enige wat we zouden kunnen doen wat verschil uitmaakt is olie en gas. Ja, laten we dat maar niet doen. Nou, ik zou zeggen, als je dat. Nee, dat lijkt me ook niet. Nou ja, we kunnen ook nog de Olympische Spelen boycotten. Ja, dat zou kunnen. Ja, nou ja, dat zal mij verder een rotzorg wezen. Ik vind het sowieso onzin, die Olympische Spelen. Hele zeker winterspelen in een subtropisch oord. Dus wat mij betreft mag je niet boycotten. Ik vind het een beetje zielig voor die sporters. Meneer Gerrits, weet je, die Fransie Timmermans die zegt dan in de Tweede Kamer. Ja, die inbraak en zo, dat staat allemaal los van dit conflict. Maar luister nou eerlijk, dit is toch gewoon door de overheid, door de Russische overheid in elkaar gestoken, al die inbraken en het molesteren van die tweede man voor ons. Toch? Dat is verdomd. Nou ja, dat weet ik niet. Zo had ik het niet. Je bedoelt die inbraak in Den Haag van die draaideurencrimineel. Dat hebben de Russen gedaan om ons te provoceren. Nee, ik bedoel meer. Dat die elkaar slaan van onze diplomaten in Moskou. Ja, die. Oh, dat. Ja, ja. Dat is toch gewoon een terugpestrijdje? Dat hebben de Russen gedaan. Ja, nee, dat is geen twijfel aan dat de Russen dat gedaan. We weten alleen niet precies welke Russen. Maar de Russische overheid zit erachter, of niet? Nou, het schijnt wel vrij professioneel gedaan te zijn. Of ja, de Russische overheid is een heel ruim begrip. Het zal niet Poetin zelf zijn geweest, maar misschien wel wat jongens, wat opgewonden jongens van de geheime dienst. Ja, die misschien een beetje zo op eigen initiatief dachten van we helpen Vladimir een handje. Nou ja, nou, we helpen hem, maar in ieder geval we leren die Nederlanders. Het kleine klotenlandje daar aan de Noordzee, dat zullen we eens even morgens leren. Dat zou kunnen. Meneer Gerrits, in het Parool schrijft Dirk Sauer, notabene een importrus, die zegt die Amerikanen, die Duitsers en die Engelsen, die geven ook geen krimpen als er affaires zijn. Obama schudt de hand van Poetin in Moskou niet eens. Geen gesodemieter, hart tegen hart. En dat maakt ook schijnbaar niet zo gek van uit, want ze kunnen toch prima door een deur met Syrië, gifgastoestanden en handel gaat gewoon door, dus de wereld staat heus niet stil. Waarom moeten wij nou weer zo op onze rug gaan liggen? Nou, ten eerste gaan we niet op onze rug liggen. Althans, ik heb ons er niet zien liggen. No. Ten tweede, Nederland staat fout. Als je fout zit in de internationale diplomatie, kun je een beetje excuses aanbieden. Want anders krijg je het gedoe wat wij de afgelopen tijd hebben gezien. En bovendien, wat Amerika doet. Ze zullen niet zeggen dat Nederland het ook kan. Amerika is namelijk het machtigste land ter wereld. En Nederland is het niet. Je kunt maar beter een beetje realistisch zijn in de internationale politiek. Dan denken dat je moet brullen of tegen die Russen moet opnemen of wat dan ook. Helpt toch niet. Meneer Gerrits, als we Nederland oorlog gaat voeren tegen Rusland, winnen we dan? Zonder enige twijfel. Kijk, nou, dat vind ik dan wel lekker. Dat vind ik wel een stukje vertrouwen. Ja, nee, dat is toch wel leuk. Nee, is toch prettig. Dan kunnen we rustig mee slapen. Meneer Gerrits, mag ik hartelijk danken. Ja hoor. Oké, jongens. Slaap lekker. Slaap lekker. Toch. Ja, helder. Hey. Dag. Doei. Oh, zo. De nanuk. Ah, heerlijk. Ja. Het is weer zoveel, Jan. Het zit erop, hè? Oh, vind je zo lekker, jongen. Wat echt, wat een scoop, Jan. Wat een tijdstip ook dit is, Jan. Ja, wat een ja, niet te geloven, hè? Joshua Lieverstroot, die zegt gewoon lidmaatschap van de VVD. Ja, behalve de NOS, maar ja, die hebben ook wat anders te doen. Nieuws namelijk van 8 uur vanavond, even herhalen. Ach, in ieder geval, ja. Volgende week mystery guest. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog gewoon nog geen gast hebben, maar goed. En voicemail kan je in ieder geval wel de hele tijd inspreken. Wat is het nummer, Jan? Ja, dat is 06-3009-1009, dus afwel 06-3009-1009. Of gewoon een mailtje naar echtjan@poon.tv. Ook bedankt voor die lieve meneer Bob uit Aruba. We hebben helaas niet aan hem, aan Joshua gevraagd wat het verschil is tussen rechts en liberaal. Jan, dat we die graag willen weten. Maar toch leuk dat er ook mensen in Aruba zich zorgen maken over dit soort dingen. Vind je niet? Jan? Nou, ik maak me meer zorgen omdat de mensen in Aruba hier naar zitten te luisteren. Maar in ieder geval, dat vind ik wel goed. In ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal, mensen. Wij zijn gek op jullie, toch, Jan? Heel erg gek op jullie. Bedankt voor het luisteren, echt, Jan. En volgende week zijn we weer terug met Mr. X of mevrouw X. Dat kijken we dan wel even. In ieder geval lekker slapen. Mail, vol, mail ons gek. Komt allemaal goed. Volgende week zijn we er weer. Mazzel. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Allereerst is PvdA en VVD is een hele hoop niet goed aan, maar het is natuurlijk niet zo erg. Er zijn partijen die toch wel dichtbij ons staan. Nou, Kees, Kees. Die hebben op een aantal punten best wel vergelijkbare punten. Nee, Kees, Kees. Daar kunnen wij heel goed op een normale manier samenwerken. Kees, Kees, Kees, Kees. Jij zei niet zo heel erg gelijk. Ik dacht dat de lijn een beetje storen, maar jij bent het, Jan. Ja.